temu opisowi kuszenia Pana Jezusa na pustyni, poczyniliśmy kilka takich ogólnych uwag o tym, o czym tutaj czytamy, ale głównie skupiliśmy się na tym pierwszym pokuszeniu Jezusa, który jest głodny i któremu kusiciel mówi, by zamienił te kamienie w chleb. To jest jeden z takich, myślę, ważnych przykładów tego, w czym różnimy się od Jezusa. Z jednej strony widzimy, że mamy Go naśladować i że my jesteśmy kuszeni. Pismo mówi, że On był kuszony we wszystkim tak jak my. Ale myślę, że w pewnych rzeczach Pan Jezus był kuszony w taki sposób, w jaki my nie będziemy kuszeni. Na przykład w taki sposób. Kiedy my jesteśmy głodni, raczej diabeł do nas nie przychodzi i nie mówi, zamień kamienie w chleb. Prędzej nas będzie kusił, żebyśmy ukradli, żeby coś zjeść, niż żebyśmy takiego cudu dokonali. Natomiast, bo my nie jesteśmy w stanie takiego cudu uczynić. Jezus mógł to uczynić, prawda? Wierzymy, że On miał moc zamienić. Ja wierzę w to, że miał moc. Inaczej to pokuszenie nie miałoby sensu, gdyby nie miał takiej mocy. Więc tutaj jest ta różnica. Gdzieś czytając Ewangelię, bardzo trudno jest nam zobaczyć, gdzie Jezus dokładnie tak jak my funkcjonuje, gdzie Jezus dokładnie tak jak my jest kuszony, a gdzie Jego boska natura się przejawia. Bo to, żeby zamienić kamienie w chleb, to jest domena Boga. Bóg tylko może coś takiego zrobić. Żaden człowiek nie może zamienić kamieni w chleb. Chyba, że Bóg dał mu taką moc. I zakładam tutaj, że to pokuszenie dotyczy bardziej charakteru Jezusa, tego, kim On jest, jako Syn Boży. Bo tutaj takie jest pytanie. Znaczy, takie nie tyle pytanie, to taka prowokacja tu jest. Tak? Jeśli jesteś Synem Bożym. Więc tutaj udowodnij to inaczej. Udowodnij. Jeżeli jesteś, no to proszę, to zademonstruj to. Zamień kamienie w chleb. My też jesteśmy dziećmi Bożymi, synami, córkami Boga, ale jednak nie mamy takich możliwości, jakie miał Pan Jezus. Więc tutaj podważyć Jego misję, nie? Podważyć Jego misję, podważyć Jego w ogóle, kim On jest, za kogo On się podaje, za kogo On się uważa. Jeśli się za kogo uważa, no to niech dowiedzie tego. I to w każdym z tych pokuszeń jest, prawda? To jeżeli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Synem Bożym, no to zrób to, to zrób to. Czyli tutaj szatan w jakiś sposób go prowokuje. Tyle, że tutaj chcę to podkreślić, że czytając Ewangelię, cały czas widzimy Jezusa, który dobrowolnie ograniczył się z takiego swobodnego używania atrybutów, które posiadał, zanim stał się człowiekiem. Jako Syn Boga mógł czynić rzeczy, których nie mógł czynić, gdy stał się człowiekiem. Ale to nie znaczy, że nie mógł, że wszystkiego się pozbawił, czy też, że Ojciec go wszystkiego pozbawił. Widać, że Ojciec pewne rzeczy mu pozwalał czynić, a w innych rzeczach Jezus był jak zwykły człowiek. Był całkowicie zdany na to, czy Ojciec się na to zgodzi, czy Ojciec się na to nie zgodzi. Czy Ojciec w ten sposób pozwoli mu działać, czy nie. Więc widzimy, że Jezus się ograniczył dobrowolnie, pozbawił się samodzielnego używania swoich boskich atrybutów. To, myślę, jest niezwykle ważne, byśmy to rozumieli. Co nie oznacza, że czasami Ojciec nie pozwalał mu ich używać. Czasami Ojciec mu pozwalał, tak jak wtedy, kiedy powiedział do sztormu, zamilknij, ucisz się. I nastała cisza. To ewidentnie jest boski atrybut. To jest, myślę, coś więcej niż... Nie twierdzę, że Bóg komuś z ludzi nie mógłby dać takiej mocy. Ale tutaj myślę, że to są rzeczy, w których uczniowie widzą, że to jest ktoś więcej niż tylko człowiek. Oni, kimże on jest, że rozkazuje wichrowi i morzu. Albo kiedy czytamy, jak Jezus zamienił wodę w wino, to czytamy, że w ten sposób objawił swoją chwałę, gdy to uczynił. Czyli tutaj są takie przykłady, są takie przypadki, kiedy widzimy w nim no, kogoś więcej niż tylko człowieka. I w tym sensie nie sądzę, że jesteśmy wzywani, żeby go naśladować. Chyba że Bóg nas powoła do pewnych nadprzyrodzonych rzeczy, do których nas cudownie uzdolni. Ale to myślę, że to jest ważne, byśmy to widzieli, że są rzeczy, w których możemy go naśladować, są rzeczy, w których go na pewno nie możemy naśladować. Na przykład w Jego śmierci na krzyżu. W tym Go nie możemy naśladować. Jego śmierć jest wyjątkową śmiercią. Jest jedyną odkupieńczą śmiercią za innych. Co nie oznacza, że my nie możemy umrzeć na krzyżu, tak jak czytamy niektórzy z apostołów, umarli śmiercią krzyżową. Ale to nie oznacza, że nasza śmierć będzie naśladowaniem Go w Jego odkupieńczej śmierci. Tak jak widzimy nieraz wśród tych błędnie myślących rzymskich katolików, którzy uważają, że przez swoje fizyczne cierpienie, czy nawet krzyżowanie się, oni współuczestniczą w odkupieniu Chrystusa. No wiemy, że to jest bluźnierstwo, w tym Go nie mamy naśladować. Nie mamy Go w ten sposób naśladować, że teraz będziemy się sami dobrowolnie przybijali do krzyży, tak jak wiemy, że w niektórych krajach się to dzieje wśród rzymskich katolików. I w ten sposób oni twierdzą, że oni współuczestniczą w cierpieniu Chrystusa i zbawieniu. No, w tym nie jesteśmy wzywani, by Go naśladować. Więc mówię, są pewne rzeczy, co do których Pan Jezus jest niepowtarzalny, jest wyjątkowy. I my możemy Go naśladować i winniśmy Go naśladować przede wszystkim w posłuszeństwie Ojcu. To jest istota naśladowania Jezusa. By tak jak On wybierać się samych siebie i być posłusznym Ojcu, pełnić wolę Ojca. To jest, wierzę, ten główny kierunek. A jeśli Ojciec nas powoła do jakichś rzeczy cudownych, nadprzyrodzonych, to wtedy jak najbardziej też mamy być w tym posłuszni. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj wielu ludzi, kiedy mówi o naśladowaniu Jezusa, myśli o tych rzeczach cudownych przede wszystkim, że wypędzają demony, uzdrawiają chorych, i czynią różne cuda. I mówią, to jest naśladowanie Jezusa. Ale widzimy, że niewielu z nich ma taką rzeczywiście skuteczność jak Jezus. Ilu ludzi dzisiaj widzimy z taką skutecznością jak Jezus, który gdziekolwiek szedł, wszystkich uzdrawiał. Nie było choroby, nie było związania, nie było w ogóle walki z demonami. Jezus mówił i demony po prostu wychodziły. A dzisiaj widzimy, ludzie jakieś całe sesje prowadzą, jakieś mają specjalne seminaria, zakładają jakieś instytuty wyzwalania ludzi z opętania demonicznego i to nieraz trwa nie tygodnie, miesiące, lata nawet, jakieś sesje wyzwolenia. Niczego takiego nie widzimy, żeby Pan Jezus coś takiego robił. On miał moc, rzeczywiście miał moc wypędzania demonu i demony wiedziały, kim On jest. One wiedziały, Ty jesteś Święty Boży. One wiedziały i drżały na Jego widok. Więc ja nie mówię, że Pan Jezus nie powołuje swoich uczniów do wypędzania demonów. Powołuje i używa. Jak najbardziej, kiedy mamy jakiś przypadek zdemonizowania, to wierzę, że powinniśmy się modlić i wołać do Boga, by dał nam taką moc. Natomiast ta idea naśladowania Jezusa w tych rzeczach przede wszystkim, wydaje mi się, że jest błędną ideą. Że pierwotnym zamysłem Pana Jezusa, kiedy On mówi zaprzyj się samego siebie i naśladuj mnie, to mówi o naszej postawie rzeczywiście zrezygnowania z naszej woli, zrezygnowania z naszego ja i z życia dla siebie, a życie dla Niego. Naśladowanie Go w posłuszeństwie Ojcu, w pokorze, w miłości, w czynieniu dobrze. I tutaj, w zależności od tego, do czego Bóg nas powołał, jak nas obdarował, no to będzie się różnie przejawiało. W niektórych będą cudowne rzeczy się działy. Wiemy, że Bóg powołuje pewnych ludzi i obdarza ich darami uzdrowień, proroctwa, innych cudownych rzeczy. Nie dla poklasku, nie? Jest nawet napisane, nie wiem, czy tutaj, że Panie, tak, wypełniały w Twoim imieniu wyganiałem demony, a Jezus powiedział, kim nigdy jesteś, was nie znałem. Tak, nigdy was nie znałem. Wy, którzy czynicie robi, nieprawość. Tak, nieprawość, czyli nie czynili woli Boga. Nie? Dokładnie. To nie było to, co Bóg chciał od nich, żeby oni czynili. Nie? Więc, tu jest to niebezpieczeństwo. Tak, ja nie mówię, żebyśmy tych rzeczy nie pragnęli, nie szukali, tak, nie modlili się o nie, jak najbardziej. Chcemy, żeby w Kościele te rzeczy się działy, natomiast wiemy, że to już jest Duch Święty udziela jak chce. My mamy tego pragnąć, my mamy się o to modlić, mamy być otwarci, natomiast taka idea dzisiaj jest, że wszyscy to powinni robić. Ja co rusz spotykam takich ludzi, słyszę, czy mi przysyłają jakieś filmiki, ludzi, którzy twierdzą, że wszyscy powinni wypędzać demony, wszyscy powinni wskrzeszać zmarłych, wszyscy powinni uzdrawiać chorych. No i pytanie, gdzie są ci wszyscy? Gdzie są te wskrzeszenia zmarłych? Gdzie są ci wszyscy uzdrowieni? No tego nie widzimy. Widzimy pojedyncze przypadki, gdzie Bóg według swojej suwerennej woli uzdrawia chorych. Nawet wskrzesza zmarłych. Ale to są pojedyncze przypadki, kiedy Bóg komuś rzeczywiście da takie pomazanie i da taką misję, da takie działanie. Natomiast nie jest to, że teraz my sobie zdecydujemy, że będziemy naśladować Jezusa we wszystkim. Nie będziemy rozkazywali deszczowi padać, będziemy nakazywali słońcu świecić i robić takie rzeczy. No wiecie, no, takie rzeczy są. No, rzekomo Kenneth Copeland, taki jeden z takich wielkich amerykańskich kaznodziejów ruchu wiary, to właśnie on rzekomo ma taką moc, że on, jego żona mówi, on jest tym człowiekiem od pogody u nich w domu, że on rano wstaje i mówi, jaka ma być pogoda. Oni takie bzdury gadają, wiecie, w tych swoich programach. No, on wypędzał koronawirusa ostatnio na żywo. Tak, wypędzał i zapowiadał, nie wyszło. No, zapowiadał, że 29 się skończy ta epidemia. No, no. Więc to, ale rozumiecie, takie rzeczy ludzie w publicznej telewizji puszczają, co jest z jednej strony wielką taką zarozumiałością w ogóle, że ktoś waży się takie rzeczy o sobie mówić i tak się prezentować. Co gorsza, mówią, że to wszyscy powinni tak robić, więc wielu się czuje, ten to jest mąż wielkiej wiary, nie, ten to naprawdę... Samarytanie, wielu przeczą, mówi, czy wszyscy mówią językami? Nie, no... Czy wszyscy uzdrawiają? Tak. Czy wszyscy mają taki silny dar? Chciałem powiedzieć, że Jezus, bo sam tytuł, Mesjasz, z hebrajskiego jest namaszczony. Tak. I Chrystus po grecku namaszczony, po polsku pomazaniec. Tak. Słowo namaszczony. I Jezus został pochrzcieny, tak ja myślę, namaszczony tym duchem, który, Duchem Świętym, który stąpił na niego i pozostał na nim. I pozostał na nim. I on wcześniej cud nie czynił, tylko od wtedy od razu został jakby namaszczony do całej misji. Wtedy na ziemi, żeby miał tą moc od Boga, bo on tą moc miał od Boga, moc od Boga, czyli to jest powiedziane w Dziejach Apostolskich, że to przez niego Bóg szereg znaków i cudów uczynił. No jest tak. Tak. I teraz jak my byśmy dostali tego ducha, któremu Bóg daje, czy też poprzez ducha daje te różne moce i umiejętności i dary ludziom, to byśmy też pewne rzeczy mogli robić, tylko Jezus miał jakby wszystko. A ludzie otrzymują ten dar albo tamten. No, Paweł mówił, żeby zabiegać o prorokowanie, nie? Bo jakby to jest ważniejsze niż mówienie języka. Bo buduje Kościół. Tak. No to nie możemy tego wszystkiego czynić, bo nie mamy namaszczenia. Boga, a czy namaszczenie do uzdrawiania, na przykład. Ducha mamy, tak, właśnie, nie? Konkretnych darów nie mamy do pewnych rzeczy. A co z tym, że wszystko możliwe dla wierzącego? Co Jezus mówił do tego Ojca? Każdy, kto wierzy, będzie dokonywał rzeczy takie jak ja, Jezus mówi, a nawet większe. Widocznie nie mamy takiej wiary. Nie, to niekoniecznie jest kwestia wiary. To może być kwestia wiary, oczywiście, to może być problem, ale niekoniecznie. Myślę, że tutaj Pan Jezus mówiąc to, nie mówi, że wszyscy będą taką moc mieli, że wszyscy to będą mieli. Jezus mówi, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał. Pytanie, czy Jezus miał na myśli każdego jednego wierzącego, czy miał na myśli możliwość, jakiej, jeśli On zechce, jeśli On takiego daru udzieli, tak? Jeśli On jeżeli taka będzie Jego wola. Tak, no też musielibyśmy spekulować. Nie, to tutaj mamy list do Koryntian, który pokazuje nam to. Paweł wyraźnie mówi, że każdy z nas otrzymał cząstkę. Nie otrzymaliśmy wszystkiego. Mamy z jednej strony pełnię w Jezusie Chrystusie i mamy w Jezusie dostęp do wszystkiego, ale to nie znaczy, że On każdemu z nas daje wszystkie dary. Wszelką moc na niebie i na ziemi. To tylko Jezus miał wszelką moc na niebie i na ziemi, a nam udziela stosownie do naszego powołania, stosownie do potrzeby. Ze swojej łaski, tak. Ale o tym mówi po chrzcie, po rodzinie, po zmartwychwstaniu, że dano mi wszelką moc w niebie i na ziemi. Zgadza się. Wtedy o tym mówi, chociaż widzimy to już w Jego służbie. Kiedy Jezus się rodzi, to wtedy już... Aniołowie mówią do pasterzy, jeśli dobrze pamiętam, oto narodził wam się Chrystus. Chrystus Zbawiciel. Czyli tam już, On już się narodził jako Chrystus. Nie to, że dopiero stał się Chrystusem. No właśnie, ale już mówi, narodził się Chrystus. Czyli już był namaszczony. Czyli tutaj on... Czyli Mesjasz właśnie. Czyli tutaj mamy, wiadomo, że to Jego namaszczenie, tak jak ostatnio żeśmy rozmawiali, jest wyjątkowe. Bo ludzie też byli Chrystusami, w cudzysłowie, namaszczonymi. W Starym Testamencie mamy proroków, mamy królów, którzy przez Boga, sędziów, którzy byli namaszczeni i oni też byli tymi Mesjaszami po hebrajsku, tak? Natomiast w Nowym Testamencie czytamy, że wszyscy wierzący są Mesjaszami, w cudzysłowie. W takim sensie nie jak Chrystus, że jesteśmy każdy zbawicielem świata, Mesjaszem. Nie w tym sensie. W tym sensie On jest wyjątkowy. Ale my mamy, jak mówi, wy macie to pomazanie od Świętego i nie potrzebujecie, by was ktoś uczył, bo to pomazanie was poucza. Czy to znaczy, że nie potrzebujemy nauczycieli, że nie potrzebujemy, by nas ktoś uczył? Jan nie o tym mówi, bo on sam w tym liście przecież uczy. Ale chodzi mu o to, że każdy wierzący człowiek w Nowym Przymierzu ma Ducha Świętego, który bezpośrednio go poucza, który bezpośrednio go prowadzi, który bezpośrednio objawia mu pewne rzeczy. I teraz drugi człowiek znowu jest tylko narzędziem. Już teraz nie jest tak jak w Starym Testamencie, że człowiek nie wiedział, jaka jest wola Boża, musiał iść do proroka, musiał iść do kogoś, kto mu powie. My teraz możemy się modlić, i Duch może nas prowadzić. I Biblia mówi, że prowadzi. Mówi, ci, którzy są dziećmi Bożymi, ich Duch Boży prowadzi. To mówi, to ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Więc wierzymy i doświadczamy tego, że Duch nas prowadzi. Ale są pewni ludzie obdarowani. Tutaj właśnie jest ta różnica. Czytamy, Paweł mówi, jeden ma taki dar, jeden ma dar prorokowania, inny ma dar wykładania języków, inny uzdrawiania, inny rozróżniania duchów. I mówi, nie ma tak, że wszyscy mają wszystkie dary. A to też w celu, żeby rozprzężenia nie było, tylko żeby się wzajemnie wypełniali. Dokładnie. Więc tutaj Bóg mówi, tak jak Duch chciał, rozdzielił w Kościele. Logika w tym jest. Tak. Rozdzielił różne dary i potem pyta, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy prorokują, czy wszyscy uzdrawiają, czy wszyscy są apostołami? No nie wszyscy. Więc mówienie dzisiaj, że my we wszystkim powinniśmy naśladować Jezusa, że powinniśmy wszystkie dary manifestować, moim zdaniem nie jest nowotestamentowym nauczaniem. Jest to pragnienie, które wielu ludzi ma, ale nie wydaje mi się, żebyśmy mieli takie zachęty, żebyśmy w tym kierunku szli. Raczej, żebyśmy szukali tego, do czego Bóg nas powołał. I Paweł mówi, zabiegajcie o większe dary. Ale znowu pytanie, jeżeli nie jestem wierny dzisiaj w małym, jeżeli nie jestem wierny już tym, co Bóg mi dał, to czy mogę wtedy zabiegać o coś większego? Czy Pan mi cokolwiek da większego, jeśli dzisiaj nie jestem wiernym sługą w tym, co już mam? Bo ja myślę, że to tak działa. Że jeżeli jesteśmy wiernymi sługami w tym, co Bóg nam dał, w tych małych rzeczach jesteśmy wierni, to wtedy Pan nas stawia wyżej, udziela nam więcej. I w tym sensie rozumiem zabieganie. Bycie wiernym w tym, do czego Bóg nas powołał i proszenie Boga, by wykorzystywał bardziej nasze życie, żeby nam więcej udzielał ze swojej łaski. Ale wierzę, że jest to uzależnione od naszej wierności w tym, co robimy. Tym, na ile dzisiaj jesteśmy wiernymi sługami. I wtedy Bóg nam może dać więcej. Więc tutaj wracając do naszego fragmentu, to pierwsze pokuszenie, myślę, jest wyjątkowe w takim sensie, że ono dotyczy no, tego, kim Jezus jest. Ono uderza w Niego, szatan uderza w Niego, mówiąc, jeśli jesteś Synem Bożym, czyli dowiedz swojego synostwa Bożego, czyniąc taki cud. I to, co Jezus mu odpowiada, jest, myślę, czymś, co nas, no, co nas dotyczy już, prawda? To, co Jezus mu mówi, nie samym chlebem będzie żył człowiek, ale każdym słowem wychodzącym z ust Boga. Czyli tutaj Pan Jezus cytuje z Księgi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa. I to jest coś, co myślę, możemy wziąć dla siebie, prawda? To pierwsze pokuszenie jest wyjątkowe dla Niego, ale Jego odpowiedź również jest dla nas. Kiedy my jesteśmy w jakichś sytuacjach, kiedy nam brakuje jakichś ziemskich rzeczy, kiedy może nam brakować chleba, może nam brakować jakichś tutaj no, doczesnych rzeczy, których potrzebujemy. Możemy się o nie modlić, możemy podejmować sprawiedliwe wysiłki, żeby je uzyskać, natomiast musimy pamiętać o tym, że to nie jest wszystko, to nie jest główny cel i sens naszego istnienia, żeby się najeść. Jakkolwiek możemy bardzo współczuć tym ludziom, którzy głodują, ja sobie nie wyobrażam, dzień w dzień, wiecie, żyć w głodzie, kłaść się w głodzie, a wiemy, że są tacy ludzie. Masę takich ludzi jest. Dużo więcej ludzi umiera z głodu na świecie niż z powodu koronawirusa. Z tego, co wiem, 10 tysięcy ludzi codziennie umiera z głodu. Więc to naprawdę są masy ludzi, którzy żyją w głodzie i umierają z głodu. I Pan Jezus mówi, że nawet głód, taki głód, jaki On cierpiał. Zobaczcie, Jezus 40 dni, 40 nocy nic nie jadł. Nic. Więc On był już w stanie wielkiego wycieńczenia, był w stanie wielkiego głodu. I mógł zamienić te kamienie w chleb. A Jezus mówi wtedy na tą pokusę, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I tutaj myślę, że to dla nas jest wyzwanie, byśmy w naszych ziemskich potrzebach, w naszych ludzkich, ja nie mówię jakichś, wiecie, ekstrawaganckich pragnieniach, mówię o naszych ziemskich potrzebach, żeby mieć co zjeść, żeby się ubrać, żeby mieć gdzie spać. Wydaje się, że to, co Jezus mówi, brzmi w ten sposób, że to każde słowo, które pochodzi z ust Boga, jest nam bardziej potrzebne. Że to powinno być naszym największym pragnieniem i naszym największym staraniem, żeby słuchać codziennie Słowa Bożego. Zobaczcie, każdego dnia znajdujemy czas, żeby zjeść, nie? Chyba, że pościmy. Wątpię, że ktokolwiek z nas jest albo był w sytuacji, kiedy naprawdę nie mieliśmy nic do jedzenia. Może się zdarzyło w naszym życiu, ale to były pewnie wyjątkowe sytuacje. Generalnie mamy co zjeść. Może nie zawsze to, co byśmy chcieli, ale coś mamy do zjedzenia. I mamy czas, żeby zjeść. Pytanie, czy z taką samą potrzebą i z takim samym oczywistością karmimy się codziennie Bożym Słowem? Czy jesteśmy tak głodni Słowa Bożego? Czy jesteśmy tak głodni, czy jesteśmy świadomi tego, jak bardzo potrzebujemy tego Słowa, żeby żyć? Tak. Pan Jezus mówi, człowiek żyje każdym Słowem, które pochodzi z ust Boga. Więc nasze życie jest zależne od słyszenia i przyjmowania tego Słowa, które pochodzi z Jego ust dla nas. I nie wiem, jak w życiu wielu chrześcijan brak jest tego zrozumienia. Czytają Słowo Boże, słuchają Słowa Bożego sporadycznie. Nie podchodzą do tego jako codziennej, koniecznej diety. I myślę, że to jest wynikiem tego, dlaczego tak wielu jest duchowo mizernych, dlaczego jest duchowo słabych, dlaczego nie mają wiary, dlaczego nie mają radości, pokoju. No bo to jest, to płynie od Boga przez Jego Słowo. Tutaj Jezus mówi, człowiek żyje. To życie jest rezultatem każdego słowa, które wychodzi z ust Boga. Więc jakże to ważne jest dla nas, bracia, siostry, byśmy naprawdę traktowali to z takim no, wielkim zrozumieniem i praktycznym działaniem w naszym życiu. Żebyśmy nie przeżywali żadnego dnia bez karmienia się Słowem Bożym. I im więcej się tym Słowem karmimy, tym lepiej nam to wyjdzie na zdrowie. Tym będziemy w lepszej duchowej kondycji. Tym będziemy lepiej znali Boga, tym będziemy lepiej rozumieli Boga, tym będziemy bardziej wrażliwsi na prowadzenie Jego Ducha. Bo ja wierzę, że to jest ściśle związane. Jeśli człowiek lekceważy Boże Słowo, jeśli człowiek nie czyta, nie karmi się Słowem Bożym, nie rozmyśla nad Nim, nie modli się nad Nim, obawiam się, że taki człowiek nie rozumie woli Bożej. On nie wie, czy to Duch Święty mówi, czy to jego własne myśli, czy to jakieś pomysły z zewnątrz. Bo jak ma to rozróżnić? W jaki sposób możemy to rozróżnić? Jeśli nie znamy Bożej woli objawionej w Jego Słowie przez tych, którzy wiemy, że na pewno byli natchnieni przez Boga. Bo to nie są przypadkowi ludzie, którzy spisali Boże Słowo, ale to są właśnie ci szczególnie wybrani przez Boga, namaszczeni Jego Duchem, natchnieni, żeby nam przekazać to, co Bóg chce, żeby wszyscy ludzie wiedzieli. Więc jeśli my się z tym nie zapoznamy, jeśli to w nas nie będzie mieszkać, no to znowu zadaję sobie pytanie, cóż to za zarozumiałość, żeby teraz oczekiwać, że Bóg będzie do mnie indywidualnie mówił, że będzie mnie indywidualnie prowadził, kiedy ja się nie zapoznałem z tym, co Bóg powiedział już do wszystkich, również do mnie. A czyż tak dzisiaj często nie jest? Ilu jest takich ludzi, którzy będą szybciej do jakiegoś proroka szli, będą szybciej szukali jakiegoś, wiecie, objawienia od człowieka, żeby im, co Pan ci powiedział, co Pan ci powiedział. A przecież Bóg tutaj wiele rzeczy powiedział. Właściwie wszystko to, co potrzebujemy do życia i pobożności. No, jeśli byśmy to znali i to rozumieli i to by w nas mieszkało, myślę, że bardzo niewiele mielibyśmy pytań. Myślę, że tego nie poznaliśmy, tylko wciąż jesteśmy gdzieś tam w procesie skrabania po powierzchni tych rzeczy. Ja przynajmniej tak o sobie myślę. Ja nie myślę, że ja poznałem. Ja nie myślę, że po 30 latach czytania intensywnego Słowa Bożego znam je. Absolutnie tak nie myślę. Wciąż czuję się duchowo biedny. Wciąż widzę, że masę rzeczy nie rozumiem, masę rzeczy nie wiem. Wciąż jestem zaskakiwany, jak słucham jednego brata, drugiego brata, jakichś mądrzejszych, bardziej dojrzałych ode mnie braci, rzeczy, które mnie zdumiewają, że tego nie słyszałem, tego nie widziałem. Czytałem to, ale przegapiłem to. Nie zauważyłem tego. Więc myślę, że to jest taka głębia, to jest takie bogactwo. To jest piękne właśnie, że tutaj cały czas poznajemy, odkrywamy. Jak możemy zaniedbywać to słowo przede wszystkim? Kiedy wiemy, że to jest pewne słowo, potwierdzone nam przez proroków, przez Pana, przez Ducha Świętego. Że tutaj na pewno, wiecie, bo nasze różne myśli, bo my też mamy, prawda, swoje objawienia. Mamy różne nasze myśli, które... Oczywiście, ja mamy. Znaczy, ja myślę o takich duchowych sprawach, wiecie, o takich duchowych objawieniach. Mam bardzo dziwne. Różne są, prawda? Właśnie są różne. Ale lubię je. Więc co do tych naszych, myślę, że powinniśmy mieć pewną dozę ostrożności. Pewną dozę takiego zdrowego sceptycyzmu. Czy to rzeczywiście, jestem, wiecie, często zniesmaczony ludźmi, którzy ciągle powtarzają, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. Jakby nie wierzę w to, po prostu nie wierzę. Szczególnie, kiedy patrzę na ich życie. Może są tacy ludzie jacyś, którzy częściej mogą to powiedzieć, ale wielu ludzi, myślę, bardzo pochopnie mówi te słowa. Sam to tak wygląda, jakby, wiesz, siedział ten człowiek i Pan Bóg, wiesz, o takie, ja zjeżdżę, nie? I tak sobie wymieniali sobie swoją opinię. Taki prawie partner, można powiedzieć. Ja myślę, że to wynika z... No okej, ale Pan powiedział, nie? Ja wiem, że słuchaj, może się starzyć, no, ale jeśli to u niego jest tak, wiesz, tak jakby Bóg do niego na audiencję przychodził prawie codziennie, no to już jest... Podejrzane, dla mnie to jest lipa. Tak, jak mówiłeś, nie, że... Nawet nie podejrzane. Po co mówić co chwilę, Pan mi powiedział, no, Pan mi powiedział, nie? To takie gloryfikowanie siebie najczęściej jest, nie? To jest takie właśnie pokazanie, zobaczcie, ja to słyszę, co Bóg mówi, a poza tym, a ty nie słyszysz. Wiecie, z czymś takim trudno... A z czymś takim trudno dyskutować też, nie? Tak. Bo jeżeli Pan mu to powiedział, no to kimże ty jesteś, żeby teraz w ogóle kwestionować to, nie? Bo jeśli to jest słowo od Pana, no to powinniśmy po prostu uszy po sobie być posłuszni, nie? Tak, tak, to wiesz, to tak jak z tym nie dyskutujemy. Na przykład jak ja już słyszałem takich wiesz, przyjaciół Pana Boga, którzy tak jak mówię, siedzą sobie tam z Bogiem rozmawiali cały czas, nie? No to ja jak to już słucham, mówię, dobra, to już tam mów swoje, tak Cię nie słucham. Może i rozmawiałem, ale czy słuchają, co Bóg do nich mówi? No, jak jest rozmowa, to się im mówi i słucha, nie? Ale ja bardziej wierzę w to, że Bóg jest mniej mówi, ale ważne rzeczy mówi, nie? Tak. To nie jest tak, że Bóg jest jakimś krasomówcą i cały czas sobie tam siedzi i z kimś rozmawia. To kiedyś ktoś powiedział, jakoś tak nie wyobrażam sobie Boga takiego. Bardziej Bóg jest osobą, której najwięcej nieprawdziwych rzeczy się przypisuje, nie? No. Powołując się na Niego. I to, Bóg to raczej, to ja bym powiedział, tak po ludzku, jest mało mówi, nie? On powie krótko, ale to zmienia człowieka, ale w różny sposób też przemawia, no, tak. Przez ludzi i przez różne rzeczy. Z przyrody nawet może, nie. To, no wiadomo, o czym mówimy, że są ludzie, którzy no jeszcze sobie kawę wypiję z rana, no Panie Boże, siadaj, będziemy rozmawiać. To tak w końcu już potem to już tak. Znaczy, ja myślę, że to często wynika z takiego myślenia ludzi, że cokolwiek im przyjdzie do głowy, to Pan im to powiedział. Coś ja myślę, że oni po prostu rozmawiają ze swoimi myślami w jakimś momencie. Tak, nie? Dokładnie. Myślę, że z Bogiem cały czas rozmawiają. Ja to by się do szpitala trochę nadawało, słuchajcie, coś takiego, nie? Jak ktoś tak wierzy. Znaczy, wielu takich ludzi ja spotkałem na swojej drodze. Bo to jest jakaś iluzja taka. Ja nie wiem, ja powiem szczerze. Nie uważam z tych ludzi, nie, ale to na oddział, nie, naprawdę się coś takiego nadaje. Wiesz co, ja myślę, że to często wyrasta z pewnych środowisk. Są takie środowiska, które zbyt pochopnie używają pewnych zwrotów. Tak różne rzeczy sobie wyobrażają, różne rzeczy sobie wmawiają. I jak człowiek nawróci się i trafi w takie środowisko, no to słyszy, ten Pan mu powiedział, temu powiedział, ten. Oni ciągle Panu wszystko mówi. Ale to ma kliniczną nazwę swoją, coś takiego. Naprawdę. Wiesz co, ale to niekoniecznie są jakieś głosy, które oni słyszą w głowie. To są po prostu ich myśli, które oni albo we wszystkim doszukują się jakichś znaków Bożych. Wiesz, jak przejedzie jakiś tam samochód, to coś to znaczy, nie? Jak przyjechały dwa żółte samochody, o, to już na pewno coś znaczy. Pan mi coś... No tak, to są jakieś takie wróżby. Szczerze muszę powiedzieć, że nie spotkałem jeszcze takich osób, które by się wyróżniały z otoczenia, powtarzając ciągle, Pan mi powiedział, nie byłem w różnych zborach. No ja spotkałem. Ja spotkałem takich i w internecie takich jest, nie brakuje takich właśnie pseudo-proroków, którzy jak posłuchasz ich, no to tak jak mówisz, jakby byli ciągle na audiencji u Pana Boga. I to jest o tyle niebezpieczne, że Słowo Boże mówi nam, że jeżeli ktoś mówi, tak mówi Pan, bo to na to samo wychodzi. Pan mi powiedział, czy tak mówi Pan, no to inne sformułowanie, ale sens jest ten sam. To Biblia mówi, że taki człowiek bierze odpowiedzialność reprezentowania Boga i jeśli to robi źle, jeśli mówi taki człowiek, coś zapowiada, to się nie stanie, to jest fałszywym prorokiem. I w Starym Przymierzu tacy ludzie byli kamienowani, a w Nowym Przymierzu nazywani są fałszywymi nauczycielami, od których trzeba stronić, z którymi nie należy mieć bliskich relacji i nie pozwalać im w żaden sposób zatruwać innych takim myśleniem. Więc to jest o tyle poważne, że to nie chodzi o ich jakąś taką swobodną głupotę, tylko że tacy ludzie są dla siebie i dla innych niebezpieczni. Bo jeżeli rzeczywiście tak myślą, że to, co oni sobie tam wymyślili, jest głosem Bożym, i mówią to innym, no to jeżeli to są rzeczy takie większe, nie to, że tam jakieś dotyczą tylko ich prywatnych decyzji, czy jakichś tam ich prywatnych myśli, tylko czasami są to kwestie dotyczące, wiecie, moralności, tak? Czy ta osoba może zawziąć ślub, czy nie może? Czy może się rozwieść, czy nie może? Pan mi powiedział, że możecie się rozwieść, nie? Na przykład, tego typu myślenie, nie? Ty możesz ją zostawić. Pan mi powiedział, że możesz ją zostawić. Albo ktoś choruje, na raka umiera, a ten mówi, pan mi powiedział, że będziesz zdrowy. Nie? I to już są poważne rzeczy. To już są poważne sprawy, kiedy coś takie. I takie rzeczy mieliśmy. Tu brat opowiadał świadectwo. Jego żona chorowała na raka i w zborze mieli cztery proroctwa, że będzie uzdrowiony. Cztery. Nie, dwie osoby później przeprosiły, jak ona umarła, a ona wiedziała, że ona umrze. Ona była Bożą kobietą i miała pokój zupełny i wiedziała, że ona odchodzi do Pana. Nie miała strachu przed śmiercią. I to było tylko zadawanie jej ciosów tak naprawdę, tego typu proroctwa. Nie? I nie tylko jej, ale też wiadomo innym, a co dopiero jak umarła. Nie? I co wtedy, wiecie, to zostawia niesmak w zborze. Kiedy takie proroctwa w zborze padają, potem ta osoba umiera i niektórzy jeszcze w zaparte idą, że gdyby więcej się modlili, gdyby miała więcej wiary, albo gdyby ktoś tam miał więcej wiary, to by żyło, nie? No to jest, rozumiecie, takie podłe, nie? Ja, że to chodzi o uzdrowienie duchowe, nie? Nie, tam było wyraźnie, że... Nie, ja może niektórzy tak mówią, nie? Później. No to różnie, no niektórzy przekręcają, a tutaj akurat w tamtym zborze dwie osoby przyszły i przeprosiły. Powiedziały, że no to było z ciała, nie? Jednak gdzieś... Życzeniowe. Tak, to było ich pragnienie i takie im się wydawało. I wtedy nie powinni mówić, tak mówi Pan, tak? Wtedy właśnie przyjdź i się módl o tą siostrę. Wołaj do Boga, żeby ją uzdrowił. Wtedy jest okej, to jak najbardziej, nie? To możemy robić. Ale już stawać i powiedzieć, Pan mi powiedział, tak mówi Pan, to jest wielka odpowiedzialność. To już naprawdę trzeba być pewnym, że to jest Słowo Boże. A jeśli ktoś nie ma tej pewności, to nie powinien używać. Ale mówić, albo chociaż powiedzieć, to są moje przemyślenia. Dokładnie, ja mam, tak myślę, tak odczuwam, tak mi się wydaje. Wtedy jest okej. Okay. Tak, jak tak mówi Pan, to już jest grubo. No. To już tak jakby to Bóg mówił, nie? A Bóg patrzy na to i po prostu... Bo kiedy to bierzemy, prawda, kiedy bierzemy Biblię do ręki, to możemy powiedzieć, tak mówi Pan. I wtedy cytujemy słowa Pańskie. I wtedy jesteśmy na bezpiecznym gruncie. To jest każde słowo, które pochodzi z ust Boga. Więc na tym gruncie tak. Natomiast na każdym innym powinniśmy zachować wielką ostrożność. I być świadomi tego, że czasami nam coś się wydaje, czasami czegoś bardzo pragniemy i potrafimy sami sobie różne rzeczy wmówić nawet, które niekoniecznie są Bożym objawieniem, działaniem Ducha Świętego. I tutaj no, trzeba nam takiej zdrowej ostrożności. A już mówię, ludzie, którzy zapowiadają pewne rzeczy, tak jak ostatnio słyszeliśmy, tego właśnie Koplanda, który zapowiadał koniec koronawirusa, czy wcześniej jeszcze tego tam TB, nie, to był taki z Afryki jakiś, Joshua jakiś tam, TB Joshua, też zapowiadał na 27 marca koniec koronawirusa. No to są właśnie takie, wiecie, ośmieszające rzeczy, bo oni to publicznie powiedzieli w publicznej takiej wielkiej telewizji. To poszło na stacje różne inne. Gazety o tym pisały. No i wiecie, przychodzi data i ludzie mówią, kolejni odlotowcy, nie? Kolejni kłamcy, kolejni zwodziciele. Albo właśnie ludzie drwią, no proszę, właśnie tak Pan Bóg mówi, nie? Ha, ha, ha. Taki wasz Bóg, nie? Zapowiadał wam i co teraz? Znowu dalej jesteście, nie? Także to są rzeczy, które no, diabeł wykorzystuje. Więc tutaj no, nie możemy absolutnie sobie ani innym pozwalać na taką swobodę wypowiadania stwierdzeń, które są naprawdę ważkie. Musimy ważyć nasze słowa, szczególnie w Kościele, tak? No, kiedy reprezentujemy Boga. Kiedy to, co mówimy, ma moc przynieść życie, ale ma moc też przynieść śmierć, poranić ludzi. To nie możemy tak rzucać słów bezmyślnie i uważać, że tam powiedzieliśmy, tak mówi Pan, czy Pan mi powiedział i okej, okay, czy się stało, czy się nie stało, to nie ma znaczenia. No to ma wielkie znaczenie. Wiadomo, czasami jak to tak sobie przy stole ktoś powie, wiemy, że taka osoba nie do końca duchowa, no to tam wiadomo, nie traktujemy tego poważnie. Ale kiedy to już się dzieje gdzieś tam na forum kościoła, no to zaczynają się być problemy się z tego rodzić. Więc tutaj Pan Jezus mówi, że mamy żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych i myślę, że w pierwszej kolejności to jest to. Z tym się dobrze zapoznajmy, karmmy się tym słowem, czytajmy je, studiujmy je, rozmyślajmy nad nim, módlmy się, żeby Duch Święty nas wprowadzał w poznanie tej prawdy, żeby zaszczepiał ją w naszych sercach. Bo to jest życie. Wiadomo, że to nie chodzi o samą wiedzę, tak? Bo niektórzy też to sprowadzają, wiecie, do biblijnej wiedzy, że masz wielką głowę i wiele wiesz. To wiemy, że to nie jest życie. To wręcz jest, może być śmiercią. Bo czytamy, że poznanie, czy tak, Paweł mówi, poznanie nadyma. Można być nadętym mądralą biblijnym i to w ogóle nie jest życie. Więc wiemy, że to nie o to chodzi, żeby teraz mieć wielką wiedzę, ale z drugiej strony ignorancja w sprawach, o których Pismo Święte mówi, no też nie jest niczym duchowym. Więc tutaj nie chodzi, mówię, o zdobywanie wiedzy, ale chodzi o poznawanie Boga w Jego Słowie. Tak jak Jezus mówi, że to Słowo świadczy o mnie i że to Słowo na Niego wskazuje. I Jezus mówi do faryzeuszów, mówi, wy badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie, w samych Pismach. A Jezus mówi, ale do mnie nie chcecie przyjść. A one wskazują na mnie, one o mnie świadczą. Więc o to chodzi, że my nie to, że studiujemy tę Biblię i tutaj 100 wersetów się nauczę, to przyniesie mi jakiś tam ileś procent życia. To nie na tej zasadzie. To studiowanie tych wersetów, rozważanie ich, zgłębianie ich, ma mnie prowadzić do Boga. Do posłuszeństwa Bogu, do miłości do Boga, do wierności Bogu. I wtedy to jest życie. To jest istota życia. Kiedy Boże Słowo mieszka w nas i ono zmienia nas i my żyjemy zgodnie z tym Słowem. To jest życie. To jest to, co pochodzi z ust Bożych. Natomiast no, jest tutaj pewne niebezpieczeństwo zdobywania wiedzy i bycia, mówię, biblijnym mądralą. I wiemy, jak to jest niesmaczne też, nie? Pewnie też spotkaliśmy takich biblijnych mądrali, którzy nos zadarty i po prostu no, nie pogadasz z nimi. Oni wszystko wiedzą, na wszystkie pytania mają odpowiedzi. Wszystko wiedzący. Ale jakoś w ich życiu tego za bardzo nie widać. Nie? Jakoś tak, jak popatrzeć na ich życie, no to słabo. No to ja wolę takiego niedouczonego chrześcijanina, który jest pokorny i kocha Pana Jezusa i może wiele nie wie, ale widać w nim życie, podobieństwo do Pana Jezusa w jakiejkolwiek mierze. To jest dla mnie lepsze. Wolę z takim, niż z takim, mówię, mądralą, który ma tylko wiedzę. Nie? Więc to na pewno nie o to chodzi. Żeby tutaj mieć wielką wiedzę. Chodzi o to, żeby znać Boga i doświadczać Jego życia, które płynie do nas z Jego Słowa. Tak, bo chodzi o uświęcanie się, nie? O pokutowanie z grzechów, a jak mamy się uświęcać i pokutować, jeśli nie znamy, co jest grzechem, a co nie jest grzechem, nie? I to nas czyni takim bardziej podobnym do Jezusa Chrystusa, nie? Nasze serce wtedy, jak się uświęcamy, pokutujemy, to nasze serce staje się podobne do serca Jezusa Chrystusa, czyli jest miłością, nie? A jak jest miłością, to kochamy wszystkich, nie? I pomagamy wszystkim i chcemy dla wszystkich jak najlepiej, nie? I to nasze życie wtedy wygląda zupełnie inaczej, nie? W chrześcijaństwie chodzi o miłość, tak naprawdę. Tak. Chodzi o miłość, nie? Jak ktoś zna Pismo Święte, a nie ma w sobie miłości, jest napisane. Choćbyś mówił językami, tak? Choćbyś znał wszystkie tajemnice. Tak, a miłości byś nie miał, byłbyś nikim. Miałbyś dar proroctwa, tak? To jest. No. Więc to jest. Zacznijmy tego spróbować za wszystko. To jest fundamentem, na którym się opiera całe prawo i prorocy. Pan Jezus. Pierwsze przykazanie, będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą duszą, w myślach, w uczynkach, we wszystkim, tak? Całą sobą. To jest pierwsze, najważniejsze przykazanie. a bliźniego swego jak siebie samego. To też jedno bez drugiego nie istnieje. To tak, no, to jest najważniejsze. To jest... Zobaczcie, że diabeł, kiedy Pan Jezus mówi, człowiek będzie żył każdym słowem wychodzącym z ust Boga, przychodzi do Jezusa z czym? Z Bożym Słowem. Jezus powiedział słowem, dokładnie, więc potem diabeł przychodzi i na pismo się powołuje. Więc zobaczcie, jakie jest niebezpieczeństwo, że znajomość Biblii to nie jest wszystko. Właśnie. Bo można znać Biblię i mieć ją tak powykręcaną w głowie, że można krzywdzić ludzi Biblią. I też znam takiego jednego, akurat nie myślę teraz o konkretnym człowieku, który tutaj nas odwiedzał, który, mam wrażenie, dokładnie w takim znajduje się stanie. On zna Biblię, potrafi cytować Biblię, ale robi to w sposób, który naprawdę rani ludzi wokół niego. Wyrządza im krzywdę. Naprawdę to, co mówi i jak to mówi do różnych osób, no jest diabelskim narzędziem. I widać, że faryzeusze, uczeni w piśmie, przecież to byli ludzie, którzy studiowali pisma. To byli ludzie, którzy karmili się pismem i zobaczcie, jakimi wrogami Syna Bożego byli. Pycha. Pycha? Ale też nieznajomość Boga tak naprawdę. Oni właśnie byli ekspertami od religijnych koncepcji, ale nie znali Boga. Nie mieli w sobie życia Bożego. Tak jak ten faryzeusz tam się w świątyni modlił. Panie Boże, dziękuję Ci, że jestem taki, taki, taki, a nie jestem jak ten tam celnik, nie? To jest tego typu myślenie. To jest pycha zdecydowanie, ale tutaj też jest... On wie, co trzeba robić. On pości, on daje dziesięcinę, on się modli. No, nie tylko wie, ale robi nawet te rzeczy. Ale niestety to nie przynosi mu pożytku. Ani bo jego serce nie jest. Proszę? Ani jemu, ani innym. No dokładnie. Dokładnie. To, co Jerzy tutaj mówi, to według mnie jest bardzo ważne, że bardzo pycha to jest początek wszelkiego zła, bo jeśli człowiek jest pyszny, to też nie może poznać Boga. Czyli pycha jest tym fundamentem, można powiedzieć, do złego. A człowiek, który jest pyszny, nie może automatycznie poznawać Boga. A jak nie poznaje Boga, no to mówi to, co mu na myśl przyjdzie, albo czego się nauczy. I jeszcze pycha zaślepia człowieka. Człowiek pyszny myśli, że on wie, rozumie, że inni go nie rozumieją, że inni są jacyś tacy głupi, nie? A on to jest mądry i on wszystko wie i on co mu ktoś będzie gadał, nie? Do takiego trudno dotrzeć jest, nie? Trudno jest mu pokazać, słuchaj, ty jesteś ślepy, zarozumiały. Ty nie widzisz, nie? On wszystko widzi, co ty gadasz, nie? Znamy cię, mogę zacytować, nie? Tu jest rzeczywiście, jest to straszne siło, nie? Dla człowieka. Trudność jest taki nierozumiały. Tak. Ktoś powiedział, że pycha jest jak nieprzyjemny zapach z ust, że wszyscy wokół to czują, ale on sam nie jest tego świadomy. Nie? I myślę, że to faktycznie jest to dodatkowy dramat ludzi, którzy są zniewoleni pychą, że rzeczywiście większość z nich nie jest tego świadomy. Trudno do nich dotrzeć, pokazać im to. Nikt do nich nie dociera, nie? Myślę, obojętnie co by się nie powiedziało, to oni i tak mają swoje i nawet nie chcą się zastanowić nad tym, nie? Czy rzeczywiście ze mną coś jest nie tak, nie? Że może ta druga osoba ma rację, nie chcą tego, no, nie chcą w ogóle spojrzeć na siebie, nie? No. Mamy gdzieś w Biblii jakiś taki przykład opisany, jak taką osobę ratować, jak pomóc? No Pan Jezus próbował ratować faryzeuszów i uczonych w piśmie. Mówił im prosto z mostu, co o nich myśli. To jest jeden z przykładów. Myślę, że to jest jedyna terapia wstrząsowa, która do niektórych może dotrzeć. Na pewno modlić się o nich, no to zawsze mamy się modlić o takich ludzi. Ale jak dotrzeć do pysznego człowieka zarozumiałego? Myślę, że Bóg go może złamać. Czytamy, że pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Więc myślę, że często doświadczenia, kiedy człowiek upadnie na nos i zobaczy, jak ja byłem głupi, nie? Jak ja byłem ślepy, no to chyba jedyna nadzieja, że Bóg go po prostu złamie, skruszy, a my myślę, że to, co możemy robić, to tak jak Słowo Boże mówi, mówić prawdę w miłości. Ja wierzę, że Jezus z miłością mówił to, nie mówił tego w nienawiści, mówił to z no, to były trudne słowa, ale to były prawdziwe słowa. To była prawda. Oni byli pobielanymi grobami. Tak, wyglądali dobrze, robili dobre wrażenie. No, więc mówił im prawdę, tak jak jest. No i to jest trudne. Na pewno to jest też dla nas wyzwanie, nie? Teraz powiedzieć takiemu pysznemu, słuchaj, no błądzisz. Nie? To wiemy, z czym to się najczęściej spotyka, że on nas zmiesza z błotem. No. Właśnie tak miałam, nie? I od razu, że zmieniłam wiarę, nie? Od razu uderzają. Tak, a tak będzie w nas, oczywiście. W Jezusa Chrystusa i w wiarę, nie? Że zmieniłam. I z tym się musimy liczyć. No Jezus też, jak zaczął to mówić, to co mówili mu? Belzebub, nie? Mocą Belzebuba to robi, no wiadomo. Więc tutaj przeciwnik zawsze będzie kontrował, próbując nas zniesławić, próbując nas jakoś zaatakować i najczęściej tak to wygląda. Jak się ważymy odezwać do pysznego, no to nam będzie nas pyszny mieszał z błotem. No. Atakuje cały czas, nie? No my też mamy dwie możliwości. Mamy dwie możliwości. Albo powiedzieć prawdę, ale wiemy, że wtedy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju szykany, mniejsze lub większe, albo po prostu wycofać się i nic nie mówić. Ale my mamy mówić. Tylko, nie, no ja tylko mówię, że człowiek wierzący ma dwie możliwości, a którą wybierze, to jest jego... To nie zawsze, nie? Bo jak człowiek jest gdzieś tam pyszny, tak? To no, nie przyjmuje twojego punktu widzenia, tak? Więc... Ale to nie szkodzi, ale mamy mówić prawdę, nie? To znaczy powiedzieć to... prawdę, tak, tylko nie spierać się, bo no, nie ma co między dwie przerzucać perem, no. Nie będę się z koniem kopał, jak to się mówi. W Księdze Przypowieści mamy też takie dwa wiersze, które wydają się być sprzeczne, ale one nie są sprzeczne. One, myślę, właśnie pokazują nam, że czasami jakby mamy różne... W różny sposób winniśmy zareagować. Jest taki wiersz, który mówi: nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty. A z drugiej strony jest napisane: odpowiedz głupiemu według jego głupoty. I teraz pytanie, o co chodzi? Mamy odpowiadać mu według jego głupoty, czy nie odpowiadać? Pewnie zależy od sytuacji. I ja myślę, że tutaj też jakby w tych dwóch wierszach... Ale tam jest przecież napisane, dlaczego mamy nie odpowiadać według jego głupoty i dlaczego mamy odpowiedzieć. Także przeczytaj... jak tam jest w kontekście, to jakie jest tam wyjaśnienie. Tak, Adaś, ja to celowo cytuję bez kontekstu, żeby pokazać, jak ta sama myśl się wydaje, że jest, ale tak jak słusznie mówisz, kontekst nam troszkę pomaga zobaczyć, o co chodzi. I są sytuacje, w których nie będziemy odpowiadać głupiemu według jego głupoty. W takim sensie rozumiem, że jeśli on głupio gada, to my nie mamy... według jego głupoty. Tak samo głupio gadać, jak on gada. Czyli odpowiadać na jego poziomie głupoty. A w tym innym miejscu, rozumiem, odpowiedz według jego głupoty, czyli on mówi głupio i teraz ty musisz według tej głupoty mądrze mu odpowiedzieć, żeby on zobaczył swoją głupotę. Więc tutaj mówię to samo wyrażenie pozornie, ale tak, powiedzieć prawdę, coś innego znaczy. I też jakby właśnie ten kontekst, te dodatkowe części tych wierszy rzucają nam więcej światła. Więc tak jak tutaj rozmawiamy, czasami jest tak, że mamy pysznego człowieka i ja myślę, że czasami są sytuacje, kiedy lepiej się nie odzywać. Po prostu... To też jest biblijne. Tak, czasami po prostu lepiej się modlić w sercu i się nie odzywać. Bo jak zaczniesz się odzywać, to tylko będzie za dyma. Tylko dolejesz oliwy do ognia. Nic nie pomoże. Są ludzie, którzy nie są gotowi na to jeszcze, żeby im coś wskazać. I myślę, że konfrontacja nie zawsze jest słuszna. Biblia nas też wzywa, żebyśmy o tyle, o ile to od nas zależy, ze wszystkimi mieli pokój. I jeśli widzimy, że rozmowa się tylko zaognia, lepiej się wycofać. Tak, ja też tak. Kiedy robimy jakiś krok i widzimy, że to nic nie pomaga, a wręcz przeciwnie, ktoś się wścieka, zaczyna się pienić, zaczyna tam to lepiej się wycofać i modlić się, i czekać na lepszy moment. Może to nie jest jeszcze ten moment. Może właśnie my nie jesteśmy gotowi, może też w nas czasami, wiadomo, cielesne emocje się budzą. No bo tak jak taki, z takim właśnie pyszałkiem się spotkamy, no to wiecie, nieraz tak się rodzi, żeby mu tam dołożyć tak, żeby zobaczył swoją głupotę, ale to... Trzeba mieć tą mądrość, tak? To nie jest też pomocne. W danej sytuacji po prostu no, wiedzieć, nie, jak to rozstrzygnąć, czy się wycofać, czy... Wszystko zależy od sytuacji. Tak. Ja miałem taką sytuację właśnie w pracy. To, my akurat ja jestem jedyny niekatolik, a wszyscy pozostali i to są bardzo tacy... Kaszubscy, rychtyk, tacy katolicy, nie? I ja tam z jednym, on tak był bardziej zainteresowany ze mną, więcej rozmawiał, no i zeszło na tematy Marii, nie? No to ja powiedziałem, jak ja to widzę, że Maria to... No wiemy sam, jak wygląda sytuacja, nie? On to tak się obruszył i potem na drugi dzień z niego to, dość to mu się gotowało i na drugi dzień, czy tam za dwa dni ta pokrywka z garnka wybuchła, nie? On normalnie wskoczył, tam przyszedł na moje stanowisko, że takich jak ty to Maria rozliczy, a w ogóle to trzeba się modlić na różańcu, żeby takich jak ja, takich heretyków w ogóle, i tam gada i gada, chyba tak nie wiem, z minutę, nie? A ja tam sobie siedzę i a co temu, nie? I co ciekawe, on już tam skończył tego, poszedł na swoje stanowisko, spełnił swoją misję, odszedł na swoje stanowisko, ale powiem wam, że ci inni, którzy też są katolikami, mówią, ty jak ty się zachowałeś naprawdę w porządku, ten to jest głupi jakiś wariat, nie? I tak oni też katolicy mówią, że... I co z takim będziesz dyskutował, nie? Czyli widzimy, że to, co tutaj rozmawiamy, że nie zawsze warto się, że tak powiem, w jakieś tam utarczki wciągać, bo to po prostu w danym momencie nie ma to sensu, nie? I ludzie, którzy są obserwatorami, oni wiedzą, kto będzie miał rację w tym momencie. I mnie przyznali rację, mimo że on stał po stronie ich Boga, czy tam Bożka bardziej. To jednak stwierdzili, że zachowanie jego było karygodne, to w ogóle on Sławek nie przejmuje się, a czym ja się mam przejmować, nie? No, wyszło z niego to, co to się działo, no i to wszystko. Nie? Ale dzisiaj już jesteśmy normalnie już, no tam, wykipiał, no i... Dobre religii po prostu. I zaczął czytać pismo, no, ja wiesz, wiele razy go odsyłałem, no, jakoś, nie ma czasu. Wiem, mam takiego syna Maryjnego, z którym już od dłuższego czasu. Jest tak Maryjny, że nie da się mówić zapatrzony. No tak, no. Jeszcze on jest bardziej taki, znaczy, bo jego córka wyszła z kościoła katolickiego i on nie może tego znieść. I jako reakcja jego na ten postęp córki bardziej zaciął i robi dużo rzeczy. Dzisiaj będę tu, gdzieś tam na jakieś czuwania, gdzieś tam. Tam do Szczecina jeździć, bo tam był może księdzem. Do Medjugorji. Że on jest taki działający, taki prawdziwy. A ta córka mu taki wstyd przyniosła, nie? Że zostawiła katolicyzm. No ja też przyniosłam wstyd rodzinie, bo zostawiłam katolicyzm i ciągle mi to wypominają. Moja mama powiedziała, że taki ma problem ze mną, że... No ale w Biblii jest napisane, że no tak. Ja się cieszę z tego liczyć. Powodu, nie? Bo ona widzi tą zmianę we mnie, więc ale ja trzeba wskazać, bo ja nawet tak podarowałem temu gościowi, temu sąsiadowi z pierwszego piętra pismo, żeby czytał co pewien czas. Pytam, bo ja się z tego spotykałem, że to cały czas tam mieszka. Znaczy to czytałeś tu. A on jakąś broszurę tam. Marii, tak, oboje, to, oczy, tak, te broszurki. A zasłyszał jakieś tam zdarzenie, że jakiś cud dziwny, tak. To z tym przyleciał do mnie. No, są sytuacje, gdzie tam już za wiele sobie nie pogadamy, że tak powiem, i wtedy faktycznie najlepiej zachować, jak to się mówi, Boży pokój. I, bo ja myślę, że jak ja bym jemu odpowiedział, by się zaczęło tarczka, to tu chodziło o tych ludzi, którzy słuchali, nie o mnie i o niego, tylko o nich. To jak ja bym odpowiedział, to bym powiedział, a jeden warty drugiego, stawiam na remis był, nie? Tak bym sobie pomyśleli między sobą, no i potem sobie poszli w kąt i by rozmawiali. Na ten Sławek to właściwie to nic nie jest lepszy, nie? A tak, to oni od razu to zauważyli i potem mi powiedzieli po prostu, ty weź tam, no, przenuś. Zasiałeś, może ktoś przemyśli, nie? Może nie, no to wiadomo, że... Widząc ten twój pokój, spokój, tak? I takie wyjaśnienie tego, jak z Maryją i tak dalej, no to może ktoś przemyśli, nie? Z tych osób, nie? Będzie się postawiał na próbę jeszcze. Można, no już nie, akurat już nie pracuje. Można mu wskazać, że prawda jest... Nie pracuje. Już nie pracuje. Ale szkoda, że był taki, w ogóle jako taki jedyny, taki był, no chciał rozmawiać, nie? Fakt, że no nie chciał Biblii czytać, ale chociaż rozmawiać chciał. A reszta to tak. Nie wygląda to najlepiej, no, póki co. No niestety w Biblii jest tak napisane, że... No. Właściwie u mnie w rodzinie też jeden prosił Boga o pomoc, bo w takim już stanaczenie po prostu, nie? Uzależnienia i inne rzeczy. I prosił Boga o pomoc i Bóg go wysłuchał, a on poszedł w kult maryjny, nie? I ja zawsze ja mówię, Łukasz, kogo ty prosiłeś, nie? W tym lesie. Ty prosiłeś Marię, czy prosiłeś Boga o pomoc, nie? I kto ci dał tą łaskę, nie? Ja wiem, dlaczego nie czytasz Pisma Świętego, nie? Sprawdzasz mnie z Pismem Świętym, tak? Zobacz, ile jest rzeczy o Marii w Piśmie Świętym. Mówię Marii, nie Maryi, tak? Tak jak w rzymskokatolickim kościele. A ile jest w ogóle, ile w ogóle jest on? Kto jest najważniejszy, tak? Kto oddał za ciebie życie, nie? Kto jest Bogiem? I tak, ale to naprawdę to jest, no tak po prostu ciężko, że ja, to mnie tak jakoś zastanawia, nie? Że mimo, że dostał tą łaskę od Boga, że Bóg go uleczył, tak? Że dał mu nowe życie, on tego nie przyjął. Tak jak jest też tutaj w Biblii napisane, że niektórzy nie przyjmą, nie? No. I poszedł w ten kult maryjny i pojechał do Medjugorje od razu, nie? I tam, i w tym jest i nie da sobie w ogóle powiedzieć, nie? W ogóle. A ja mu wysyłam tylko i wyłącznie cytaty z Pisma Świętego, to nie są moje słowa czy coś, nie? Więc ale on tego w ogóle nie chce słyszeć, nie? Trzeba się modlić. Tak, ja cały czas się modlę, nie? Jedyna nadzieja, mówi, że Bóg mówi, zobaczysz, ciocia, nie? Że ciebie zwodzą, nie? No. O, z emocjami nie pogadasz, nie? No. To też często wynika też z tego, no, że wiadomo, Kościół Rzymski wciąż powtarza swoim wyznawcom, że jest jedynym właściwym kościołem i no, ludzie się boją wszelkich sekt, boją się wszelkich... Ja podejrzewam, że on czegoś doświadczył generalnie, wiesz, dlatego on ma takie te, tak mocno gdzieś tam emocjonalnie się tego trzyma. Hmm. No, a ja go zabrałam od razu, jak po tym jak dostał tą łaskę od Boga, nie? Zabrałam go na nabożeństwo do protestantów, ale gdzie tam w ogóle? Koniec, wrócił do rzymskokatolickiego kościoła, jeszcze uderzył, tak jak nigdy wcześniej nie chodził, nie, do rzymskokatolickiego. I ten tak, teraz tak uderzył w ten kult maryjny, że jeszcze powiedziałam mu o tym, że to jest kult maryjny, że to rzymskokatolicki kościół prowadził, że on te i te rzeczy prowadził. W Piśmie Świętym jest napisane, że ktokolwiek coś doda do Pisma Świętego, a już sam rzymskokatolicki ten katechizm jest dodatkiem, tak? To będzie tutaj już na ziemi... Pytanie mu plakać. Tak, no. Że nie chcę w ogóle słuchać. To jest takie, że... Czasami ludzie muszą przejść tą swoją drogę, no. Tak, więc też my nie możemy przejmować roli Ducha Świętego. My musimy powiedzieć im prawdę w miłości. Tak, tak. I wtedy... modlić się o nich, tak. Żeby Bóg działał w ich sercach. I jeśli... No. I dlatego ja właśnie mówię, że prawdę należy takiej osobie powiedzieć, tak? Że nie oczywiście. Można stanąć obok i nic nie powiedzieć, nie? Że w niektórych przypadkach no, trzeba jednak głosić Ewangelię, tak? Tyle, że tak jak Sławek mówi, czy mamy też pewnie takie przypadki, że są sytuacje, w których jakiekolwiek słowa nic nie wskurają. Są sytuacje, w których po prostu lepiej jest pochylić głowę i się modlić. A są sytuacje, w których trzeba mówić, tak? Więc tutaj właśnie musimy rozróżniać tę sytuację, a czasami formę nawet, bo z pewnymi osobami nie da się rozmawiać, lepiej do nich jest napisać. Tak, też. Bo jak się do nich napisze, to jest szansa, że to przeczytają, a jak próbujesz rozmawiać, to zaraz ci wchodzą w słowo, zaraz zaczyna się kłótnia, pyskówka i bez sensu. Także są różne sposoby. Więc wiadomo, że też do różnych osób w różny sposób możemy próbować docierać, a ostatecznie no to jest też ufamy pracy Ducha Świętego, że to Duch przekonuje, że to Duch objawia te rzeczy. Wczoraj zadzwoniła do mnie taka siostra 65 lat ze Szczecina i mówiła właśnie o tym, jak 3 lata temu się nawróciła. Mówi, była taką gorliwą katoliczką, naprawdę taką gorliwą, ale coś jej nie grało. Coś jej nie grało w tym katolicyzmie. Czegoś jej brakowało. No i trafiła w internecie, jak taka starsza osoba, wiecie, w internecie zaczęła szukać i Pan Bóg jej dał się znaleźć. No, nawróciła się i chwała Bogu. Widać, że taka pragnie Boga, kocha Boga, chce trwać w Jego Słowie. Także czasami to trwa. Czasami jest tak, że człowiek gdzieś tam ileś lat musi w coś wleźć i musi się tym rozczarować. Ja pamiętam, jak ja jako młody chłopak jeszcze pierwsza osoba mi mówiła o Chrystusie, to też nie byłem taki szybki, żeby tutaj uwierzyć jej. Wręcz ją zaciągnąłem na mszę, żeby przyszła ze mną na mszę i zobaczyła, że ja tu jestem wierzący, nie? Przecież ja chodzę do kościoła, co ona chce. Nie? I żeby ze mną poszła na mszę. No, i ona się tam zmusiła i poszła ze mną. No, ale to ileś czasu zajęło mi, nie? Żeby gdzieś zacząć jednak faktycznie, coś jest nie tak, coś, czegoś mi brakuje. To Duch Święty pracował. To nie było tak, że ktoś mi powiedział i od razu uwierzyłem. Może są takie przypadki, ale widzę, że w wielu przypadkach tak nie jest, że ludzie muszą przemyśleć, muszą zweryfikować. Gdzieś jakieś ziarenko zasiejemy i to tam kiełkuje, kiełkuje, rośnie. Tak jak Paweł mówi, jeden sieje, drugi podlewa, a Pan Bóg daje wzrost. Musimy ufać temu. Mamy siać. Mamy po prostu siać. Tam, gdzie możemy i podlewać. Modlić się, zachęcać i ufać, że Bóg da wzrost. A Słowo ma moc. A Słowo ma moc przemienić, ma moc oświecić, więc tutaj możemy zrobić tylko tyle, ile możemy zrobić, a Bóg też na siłę wiemy, że nie robi. Bóg też puka do ludzkiego serca. Bóg pociąga. Tak. Natomiast człowiek może przyjąć, może odrzucić. Tak, Bóg nie znywala. Tak. Bóg zaprasza, Bóg oferuje, Bóg otwiera drogę. A jednak człowiek musi przyjąć albo odrzucić. Nie? I tutaj jest odpowiedzialność człowieka, więc my też to musimy uszanować. Skoro Bóg to szanuje, i Bóg pozwala człowiekowi wybrać, to i my nie mamy prawa nikomu na siłę nic ciskać, ani kogokolwiek przymuszać, czy właśnie wdawać się w jakieś kłótnie, spory. Biblia nas przed tym przestrzega. Po prostu pokazać swoją osobowością, swoim zachowaniem, tak, do kogo my należymy. Tak jest. Bo to jest bardzo dużo, biorę pod uwagę. Tak jak ja być teraz w pracy jestem, 2 miesiące pracuję i mam tam katolików, maryjnych rzeczy mnie przerażają. Ale jak ja coś mówię o Jezusie, bo tylko o Jezusie, no to mówicie, ty takie bzdury czytasz. Ja mówię w Słowie Bożym, w Biblii. I mówię, wiecie chociaż, co to jest Słowo Boże, co to jest Biblia. Mam takie broszury Ewangelia Jana tylko, no ale nie chcę żadna przyjąć. Bluźnią, pną, no po prostu dobrze, że ja mam oddzielną kuchnię, że jestem od nich odłączona. I jak przychodzą do mnie, to już się hamują, bo wiedzą, że ja tego nie lubię. I dlaczego radio u ciebie nie gram? Mówię, bo ja przyszłam tu, to już przeczytałam rozdział Słowa Bożego i ja sobie teraz to rozważam. Tu kroję marchewki, to tamto i myślę o tym. A radio mi przeszkadza. Cichości. A oni się dziwią, że jak to można robić? Nic nie gra. A jak idę do nich do kuchni, to mówię, jak wy możecie słuchać? Mnie by bębenki w uszach popękały. No, ale tam jest tylko polityka. No. Co się dzieje? Koronawirus to i tamto. No. Adaś, dawaj. Ewa, jesteś duch. Ewa, jesteś duch, Adaś mówi. No taka jest prawda. No. I rodzina też nawala teraz na mnie Marią. Maria, Maria, Maria. No, wszędzie. Ja im po na przykład święta były pozdrowienia w Jezusie Chrystusie Słowa Bożego, a oni mi wszyscy oddawają. Świeckie. Mają. No. No ja mówię, no, ja się tylko teraz modlę, bo nie mam dostępu, bo po prostu nie chcą słuchać. I na przykład moja siostra mówi, jakbym czytała Biblię, mówi, to bym taka zwariowała, tak jak ty, bo ty, mówi, zwariowałaś na ten temat. Mówi, miałam sąsiadkę, która czytała Słowo Boże i znalazła się w domu wariatów. No. Ja mówię, no nie wiem, jak ona czytała, że się znalazła w domu wariatów. Co, no oprócz tego jeszcze czytała. No. A ja mówię, czytam i jestem normalną. I Bóg mnie prowadzi i wiem, gdzie jest moje, jaka jest moja droga, gdzie ja pójdę. Mówię, wszyscy się boją śmierci, ja się nie boję. Ja też. Dokładnie. Ja się nie boję, bo wiem, gdzie pójdę. Tak jest. No. A tu mówię, na mnie mówią, że ja zwariowałam. No gdzie ja zwariowałam? Jak ja kocham Słowo. Ja po prostu szanuję, mam szacunek, mam bojaźń Bożą, dla mnie Słowo. Ja idę do pracy na 7, ale ja już o pół do 5 wstaję, żeby to słowo, ten rozdział przeczytać, poprzedzić go modlitwą oczywiście, a później jestem w pracy, jestem zadowolona, jestem spokojna, mam pokój, mam... Masz o czym myśleć, rozważam, bo przyniosą mi rozpiskę, co mam robić, to ja sobie tam robię i sobie myślę, ale radio mi nie gra. Jak tam tylko jeden program, jakiś tam... SK Nord. Nie, jakiś SK Trójmiasto. A tam ciągle jedno i to samo nawijają w kółko. No mówię, jak wy tego możecie słuchać? Ja nie wiem. Się tym karmią i tak są. Człowiek tego tym, świata... Czym się karmisz, no. Myślę, że ludzie tego świata mają ciągłą potrzebę jakiegoś zajmowania ich czymś, bo zagłuszania wręcz, tak. Że człowiek nie ma pokoju, nie ma w sobie sam w sobie. My też nie mamy sami w sobie, mamy w Jezusie, ale my właśnie mamy w Jezusie pokój. Oczywiście. Mamy radość, nie potrzebujemy ciągle jakichś impulsów, ciągle jakichś tam... Ciągle czegoś brakuje. Tak, ciągle czymś się karmić, ciągle zagłuszać, jakoś tam się czymś rozweselać. Przez 99,9% ludzi jest uzależnione od myślenia. Z największą uzależnieniem na świecie. Ale czy to jest myślenie? Ale często to jest, nie? Człowiek nie potrafi się zrelaksować, zwyczajnie zrelaksować. Jak nagle się okaże, że sam za sobą siedzi, albo coś tworzy w głowie, a nie potrafi być tu i teraz, nie? Sąsiadaś mówisz? Tak. Jagoda przyszła tutaj do mnie, bo mówi, że tam transmisja, co się dzieje, przerywa cały czas. Przerywa. Ja zobaczę, spróbuję jeszcze raz ją tam uruchomić. Tak już jest. Człowiek po prostu nie potrafi sam ze sobą, boi się sam ze sobą zostać, nie? Boi się własnych myśli i boi się spojrzeć w swoją duszę, nie? Dlatego szuka wszystkiego, tylko nie tego, żeby zostać sam ze sobą i żeby pomyśleć, czy... Bo wtedy wypływają takie rzeczy, których się boi. Może się przestraszyć. Nie jest oswojony zupełnie, nie? Jak taki stan nazwać? Jakąś iluzją, życie w jakiejś bańce, nie? Tak naprawdę. Tak, ja miałem takiego znajomego, myśmy w straży pracowałem, żeśmy jeździli na patrole. Mnie to irytowało w pewnym momencie. Zawsze, kiedy wsiadaliśmy do samochodu, musiałem radio odpalić, nie? Zawsze coś musiało grać. Uruchomiłem jeszcze raz transmisję. Nie potrafię, dla niego to było... Dam troszkę bliżej, tutaj może telefon będzie lepszy zasięg. Musiała być stymulacja. Jakby się wyłączyło coś, to dajcie znać, bo ja mam 1% już tutaj baterii w telefonie. Na drugi się przełączę, mam w drugim jeszcze internet. Albo od razu to zrobię. To zakłóca własne myśli, nie? No a teraz to już wszystkim zaśmiecili. No, koronawirusem, nic więcej. Koronawirus. I tylko o tym myślą, tego się boją, ani ci nie się boją. Nasze społeczeństwo można trzymać za dysk, jak się strachu. No można, oczywiście, w dobry sposób. Stary sposób jak świat. No. Wracamy do Biblii. Tak, wracamy do naszego tutaj tematu. Chociaż daleko żeśmy nie odeszli, bo mówiliśmy o tej wartości Słowa Bożego w odróżnieniu od tych wszystkich innych właśnie ludzkich koncepcji. Więc na pewno no tutaj widzimy i doceniamy i obyśmy naprawdę nie stracili tego głodu, tego smaku na Boże Słowo, żeby nic nam lepiej nie smakowało, jak ten chleb, który pochodzi z nieba, Boże Słowo ucieleśnione w Panu Jezusie Chrystusie. I czytamy, że wtedy diabeł wziął go do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. Czyli tutaj musiało to być jakieś, zobaczcie, no, znowu jakieś takie niezwykłe, no tak myślę, że to była świątynia, która była w Jerozolimie. Ale sam fakt, że go w ogóle wziął, wiecie, że był w stanie go wziąć i przenieść, bo przecież jest na pustyni. 137 metrów jest napisane, że miał. No, więc a może to w formie jakiejś wizji było? Wiesz co, no jest napisane, że wziął go i postawił, więc nie wiem, czy to była wizja. Raczej to brzmi, jakby tak się stało, jakby go przeniósł z tej pustyni na szczyt świątyni. Tak przynajmniej jakby czytając tekst, nie? No tutaj myślę, że możemy tak założyć, że tak się rzeczywiście stało, że w jakiś sposób był w stanie. Więc to też nam pokazuje, że ten diabeł no, też ma różne możliwości no, robienia rzeczy takich niezwykłych, nie? Skoro był w stanie go przenieść z jednego miejsca do drugiego, no to jest niezwykłe, jest to cudowne. Więc nie wszystko, co cudowne, jest Boże. To też musimy wiedzieć. I widzimy w Biblii czasami szatańską moc i zresztą Biblia mówi, że gdy przyjdzie Antychryst, to przyjdzie wśród wielu znaków i cudów. Także szatan też jest w stanie robić rzeczy cudowne. I myślę, że obserwując nawet współczesny świat i te różne doniesienia o rzekomych cudach wśród różnych innych religii, czy nawet niektórych odłamów chrześcijańskich, które wydają się być daleko od Słowa Bożego, myślę, że mamy podstawę do tego, by nie to, że z pewnością stwierdzać, ale jest niebezpieczeństwo, że źródłem tych cudów, chociażby maryjnych, uzdrowienia w różnych tych maryjnych sanktuariach i tak dalej, mogą mieć pochodzenie demoniczne. Ja powiem szczerze, nie mam pewności. Ja nie wiem. Nie, jakby tu nie dogmatyzowałbym. Bo czasami sobie myślę, że może Bóg się zmiłował nad niektórymi z nich. Że oni po prostu byli w jakiejś rozpaczy i tak jak potrafili się modlili i tak jak potrafili odprawiali swoje te modły i różańce. I pytanie, czy Bóg się nad nim nie mógł zmiłować? Skoro czytamy, że Bóg się zmiłował, Bóg czytamy, zsyła deszcz na pole bezbożnego, skoro jego słońce świeci nad bezbożnymi, skoro Bóg daje im jeść, skoro Bóg daje im życie i dech, bo przecież to Bóg daje każdemu człowiekowi, to czy Bóg nie może uzdrowić? Więc tutaj myślę, że gdzieś tam powiedzenie, że zawsze, w każdym przypadku jest to demoniczne, ja bym się na to nie ważył. Jakby... Tylko istnieje niebezpieczeństwo, istnieje niebezpieczeństwo, że na przykład jak dana osoba przychodzi do Marii, żeby ona wspomogła, to nie wiem, czy Bóg by tak uleczył, bo wtedy Bóg wie, że ta osoba, która modliła się do Marii, utwierdzi się, że to Maria ją uleczyła, jego uleczyła. No tak, to jest logiczne. Jakkolwiek myślę sobie o Bożym miłosierdziu i Bożej wspaniałości, mamy tych 10 trędowatych, których Pan Jezus uzdrawia. A tam nie było wątku Marii. Tak, oczywiście, bez dwóch zdań. Tutaj nie próbuję, ale tylko pokazuje to, że czasami Bóg czyni coś dla człowieka, który i tak go nie uczci, który i tak go nie uwielbi, który i tak odda część... Co to było nie? O słowie powiedzieć, żeby przemówił, nie? Zwierzę przemawiające, nie? Ludzkim głosem. Wigilia. Jakby myślę sobie o Bożym sercu, pełnym miłosierdzia, jak On patrzy na tych, wiecie, biednych ludzi, nawet na takich pogan, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie. Nie? I tam przed jakimś kamieniem po prostu ojciec ma dziecko umierające, czy matka, i płaczą i modlą się do tego kamiennego bożka, który nie może im pomóc, ale Bóg w niebie to widzi i wie, że to są po prostu biedni ludzie, do których jeszcze nie dotarła Ewangelia. No i dlatego szybciej Bóg może, że tak powiem, ulecieć. Tak. No ale on wtedy tego kamienia będzie, wiesz, będzie temu kamieniowi dziękował. No tak, ale on jeszcze nie słyszał Ewangelii. Na przykład jeśli dojdzie do niego Ewangelia, Bóg wie, zna tego człowieka, to Bóg wie, że on może się nawrócić. Natomiast jeśli już ktoś ma swojego jakiegoś Boga, a słyszał Ewangelię, na przykład słyszał Ewangelię katolik przykładowo i cały czas modli się do Marii, to też już jest inaczej. Ja nie wiem, Bóg chyba raczej wtedy nie przykłada do tego ręki, bo wtedy utwierdza tego człowieka, który już słyszał kiedyś Ewangelię, a jednak wybiera Marię, że no, jednak Maria mnie uleczyła. Wiesz co, tak, tutaj na pewno jest takie zagrożenie, chociaż często sobie tak myślę, jak ja byłem dzieckiem, jak miałem tam 9-10 lat, moja mama trafiła do szpitala. Była bardzo chora. Wręcz było zagrożenie, że ona umrze. Pamiętam, ona leżała długo w szpitalu, ponad rok czasu, czy może nawet 2 lata, nie pamiętam już. I ja jako wtedy dziecko, katolickie dziecko, no modliłem się głównie do Marii. No bo wiadomo, Maryja litościwa, nie? Może to Boga też się mówiłem, ale też byłem takim raczej katolikiem, takim typowym, nie? Takim ślepym. I raczej do Marii się modliłem, przed jej figurkami, tam płakałem, żeby Pan Bóg, żeby Maria ją uzdrowiła, czy tam, żeby Bóg ją uzdrowił, nie pamiętam, ale na pewno do Marii się modliłem wiele. No i mama wyszła z tego. Nie mówię, że przez te moje modlitwy, ale wyszła. Jakoś mimo tej już naprawdę groźby śmierci, jakoś wyszła z tego szpitala. Do końca tam nie była zdrowa, ale wróciła do domu, wróciła do pracy. No jakoś nasze życie rodzinne się zaczęło normować. I teraz dzisiaj ja na to patrzę jako wyraz Bożej łaski, że Bóg wtedy dał mi mamę jeszcze przez te ileś lat, kiedy byłem dzieckiem. Mój braciszek był tam, miał 16 lat czy tam 15, już tam z koleżkami, wiecie, wszystkie pieniądze szły nie tam, gdzie trzeba. Jemu to było na rękę, nie, bo nie mieliśmy ojca, więc mama sama nas wychowywała. Więc on niestety no, mógłby się stoczyć. On by się stoczył, a ja nie wiem, co by się ze mną stało, taki dzieciak, nie? Więc dzisiaj na to patrzę, czy tam już się nawróciłem, no to dziękuję Bogu, że się zmiłował nad nami. Mimo, że wtedy tego nie rozumiałem, mimo, że wtedy tak jak potrafiłem, po katolicku się tam modliłem, to jednak przypisuje to, że mama do dzisiaj żyje, łasce Bożej. I jakby też z perspektywy lat, myślę sobie, widzę, jak Bóg też w jej sercu działa, jak do niej przemawia, jak ile się w jej zmieniło postawie wobec Biblii, wobec Boga. Więc wciąż mam nadzieję, że ona się nawróci. Wciąż mam nadzieję, że Bóg ją zbawi. Więc jakby mówię, my czasami jako ludzie no, w naszej ślepocie, w naszej głupocie robimy różne durne rzeczy. I teraz Bóg, który zna rzeczy do końca, a nie tak jak my, wie, że nawet jak on coś dobrego zrobi, to my to po prostu źle wykorzystamy tego, ale on nas w swej łasce i miłosierdziu może od czegoś zachować, może jakoś nam pomóc, może coś tam dać, mimo tego, że na to nie zasługujemy, mimo że źle go prosimy, czy w ogóle mamy złe intencje, ale Bóg widzi rzeczy do końca. I myślę sobie, że z tej perspektywy czasami mówię, nie wiem, to nie jest, nie, nie. Masz rację, gdzieś tam, tak, gdzieś tam się z tym zmagam, nie? Że są rzeczy zakryte przed nami, że pewnych rzeczy nie widzimy i ten ogrom Bożego miłosierdzia, ogrom Bożej mądrości, myślę sobie, Boże, no ja też nie powiem żadnemu katolikowi, że to wiesz, módl się do Marii, a Bóg cię wysłucha. Absolutnie, to też będę mówił, nie módl się do Marii, to po prostu jest bałwan, to jest niebiblijne, módl się do Boga, módl się przez imię Pana Jezusa Chrystusa, wiadomo, ale jakby sobie myślę, w poszczególnych wypadkach jakby gdzieś zakładam, że to jak napisane no, niewyśledzone drogi Boże, tak, nie? Bo Bóg daleko, daleko Bóg dalej widzi, że tak powiem. Ja, może miał właśnie w perspektywie ciebie, tam twoje rodzeństwo, rodzinę i ja, stało się tak, jak się stało. Ale generalnie rzecz biorąc jednak duch Antychrysta jest taki, że może podszywa się też, i zwodzi po prostu ludzi, tak, ludzkość. Nie, no na pewno, więc dlatego my musimy właśnie tutaj, nie możemy teraz mówić, a nieważne, niech się tam modli do byle kogo, Bóg się zmiłuje. Wiemy, że tak nie jest. Nie? Tutaj musimy przeciwko temu kłamstwu, że ktokolwiek inny może usłyszeć pomoc, musimy powiedzieć nie. Słowo Boże nas poucza, że tylko Bóg jest wszechobecny, wszystkich słyszy, a Maria nie jest wszechobecna, bo inaczej byłaby Bogiem, jeżeli by słyszała ludzi w Krakowie i w Wejherowie i w Toruniu i w Indiach, no to musiałaby być wszechobecna, nie? A tylko Bóg jest wszechobecny, więc albo jest ona wszechobecna i wszystkich słyszy i wszystkie te modlitwy zbiera i przynosi do Boga, to w tym momencie ona ma atrybuty Boga. No właśnie, więc Pismo ani nas do tego nie zachęca, ani w żaden sposób nam to nie wskazuje, a wręcz przeciwnie, mówi nam wyraźnie, że Bóg się swoją chwałą z nikim nie podzieli i Bóg nas wzywa do wiary w Niego, do modlitwy do Niego, więc tego się trzymamy, nie? Natomiast tutaj wracając do naszego tekstu, widzimy, że diabeł właśnie czyni jakiś tutaj niezwykły cud, nazwijmy to, jakieś takie rzeczy, i co więcej, posługuje się Biblią. Tak. Czerpie teraz z Bożego Słowa i mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, to rzuć się w dół, albowiem jest napisane. Czy gdzie jest napisane? No, w Piśmie. W Piśmie, nie? On się powołuje na Pismo. Jest napisane, że aniołom swoim rozkaże o Tobie. Więc zobaczcie, on nawet dobrze interpretuje to. Interpretuje to, o Tobie jest napisane. Przecież ja cytuję fragment, który mówi o Tobie. Że, na ręce Cię wezmą. Że jak to jest? I podniosą Cię na rękach, abyś czasem nie uraził swojej nogi o kamień. Zobaczcie, jaki diabeł podstępny. I teraz pytanie, czy nas też tak może podchodzić? Że nam może pasować, czyż nie napisano? I zobaczcie, ilu a jak wierzący może nas pozyskać? No, siłą nie weźmie. Jak nam powie, że w Koranie napisano, czy tam w Bahawagicie napisano, czy tam w Księdze Mormona, to nas to nie rusza. Nas to... Ale jak w Biblii napisano, przecież w Biblii jest napisano, będę Cię błogosławił ponad miarę, będziesz miał dostatek w tym, w tamtym. I te wszystkie biorą te wiersze, nie? Biblii poskładają sobie, będziesz głową, nie ogonem. Tak. Będzie Ci się dobrze powodziło. Ewangelia sukcesu. I tak dalej. I wybiorą te wszystkie wiersze. Ich jest dużo. Nie jest ich mało. To, przecież to w Biblii tak, napisane. Tak. Czyż nie napisano? Nie? Czyli zobaczcie, ileż to nauk diabelskich można na Biblii zbudować. Takie diabeł zbudował tutaj w tym momencie pokrętną wizję, posługując się Słowem Bożym. Czyli nie wszystko, co... Wiesz co? Cytat. Znaczy, cytat, tak, cytat jest prawdziwy. Wiadomo, jak coś z Biblii, to jest prawda. Tyle, że pytanie, w jakim kontekście to cytujesz i co chcesz osiągnąć? Jaki efekt chcesz wywrzeć? Do czego zmierzasz? Czyli tu jest, zobaczcie, ilu chrześcijan się kłóci ze sobą, nie? O Biblię. Kłócą się o Biblię. Jeden cytuje Biblię, drugi cytuje Biblię i są różnice. Tak, i są różnice i można się posługiwać Biblią błądząc, myląc się, wprowadzając błąd. Więc tego też musimy być świadomi, że nie każdy, kto cytuje Biblię, na pewno ma dobre cele, na pewno we właściwym kierunku nas prowadzi. Nie, diabeł potrafi też cytować Biblię. I potrafi, jego słudzy potrafią cytować Biblię. Więc tutaj potrzebujemy, tak jak Pan Jezus powiedział, ale też jest coś innego napisane. Pan Jezus nie zaprzeczył temu, ale powiedział, jak zestawimy to z tym, to wtedy dopiero widzimy, jaka jest prawda. Czyli nie można tego wiersza w każdym kontekście wziąć, bo inny wiersz mówi, że to zawęża ten kontekst do czegoś innego. I tu jest, myślę, dla nas wyzwanie, byśmy znali całe słowo, nie wybiórczo te wiersze, które nas najhajcują najbardziej, które nam odpowiadają, nam się podobają. Najlepiej właśnie, żeby tak było, tylko musimy całe słowo znać. Naprawdę całe, od początku do końca. I modlić się, żeby Bóg nam pomógł, tak jak tutaj Pan Jezus był w stanie zestawić ze sobą różne fragmenty Pisma, różne prawdy Boże, które są rozsiane po całym Słowie i znaleźć Bożą drogę. Wiedzieć, jak w tej sytuacji, które wiersze, które fragmenty, które historie, a które nie. No tak. To jest tak jak to ostatnio, co przerabialiśmy, kwestia właśnie mowy na językach, prawda? Jedne fragmenty mówią, że i wszyscy się modlili i mówili językami. Tak. Na tym można zbudować właśnie tą doktrynę, że każdy, kto dostaje Ducha Świętego, musi modlić się na językach. Tak. To jest bzdura, gdyż w zestawieniu z innym Słowem Bożym jest napisane, że nie wszyscy. Tak. Je trzeba połączyć ze sobą. Tak. Dlatego jest to tak ważne, co Paweł mówi właśnie, że trzeba znać całe Słowo Boże. Dlatego jak Paweł, ja właśnie ostatnio słuchałam o tym końcu świata, bo to było, co miałeś, to było naprawdę mega, nie? Mi się w ogóle podobały twoje nauczania, bo ty bierzesz właśnie pod uwagę całe pismo i... No, całego to jeszcze mi daleko. Znaczy, a nie, no, ale ja ale mówisz, całe, które znasz. To, co, które znam, ale tak. Mówisz, jak mówisz na jakiś temat, nie, no to szukasz też potwierdzenia, czy w ogóle jeszcze w innych miejscach Biblii, nie? Ja to mam nadzieję, że wszyscy tak staramy się nie czytać wszyscy tak, słowo. Nie, kiedy nie staramy się, no, do tego się zachęcamy, nie? Żeby właśnie... I wtedy ja naprawdę, jak twoje nauczania słucham, to ja mam normalnie wyraźny obraz tego wszystkiego, nie? Jasno widzę wtedy ten cały sens, nie? No. I ja właściwie też tak samo widzę, nie? Bo to ja myślę, że... jest kwestia naszego starania. I tak ja też widzę, ja patrzę na swoje kazania sprzed 10 lat i jeszcze widzę, tam jeszcze jest dużo do poprawy. Nie? Także tutaj jestem daleki od tego, żeby teraz myśleć, że no, nie ma takiego człowieka. Po prostu jako ludzie jesteśmy ograniczeni. Mamy jakiś tam, mamy jakiś dar Boży, który w jakiejś mierze możemy... Ty masz taki dar, nie? Po prostu, ja słuchałam różnych nauczeń, nie? Też, dzięki ale... Bogu za to, co Pan Bóg daje mi robić, no, ale mówię, ja się nadal czuję jak ten, który dopiero jeszcze skrobie na powierzchni wiele rzeczy. I... O, to było w Apokalipsie chyba, czy coś. No. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, teraz tak, powtarzaliśmy. No, ja też to było tak, jak ja właśnie też myślałam. Pawła oparte na psalmie 119. O Słowie Bożym. Bożym. No, to jest tak przeszywające. Ja chyba, a ja słyszałam. Ja chciałam i wcześniej słyszałam to pierwsze, a dzisiaj tak akurat weszłam i akurat mi to tak weszło. A ja dzisiaj, wiesz co, dzisiaj przeszukiwałam, ja mówię, które dzisiaj, bo rano zawsze, nie, jak piesek tam sobie ten, to ja sobie, a to wezmę i też miałam to cudowne Słowo Bożego, nie, Paweł, i chciałam to sobie otworzyć. Ale przepiękne. Wróćmy tutaj do naszego tekstu tak. I popatrzmy, jak Pan Jezus zestawia te dwa miejsca. To, co diabeł robi, wydaje się być bardziej takie precyzyjne, prawda? Ale on jakby tak, jesteś na szczycie świątyni, proszę, skocz, w ogóle też jakby o co chodzi, nie? Co diabeł chce przez to osiągnąć? Co jakby, do czego on Jezusa kusi? Kusi go do czego? Co Jezus miałby osiągnąć tym, że skoczy i aniołowie go uchwycą i postawią? Co mówi, pokaże, że jest Synem Bożym, bo wcześniej go pytałem. Jeżeli tutaj też, jeżeli jesteś Synem Boga. Nie? No, czyli szatanowi ma dowieść, ale chyba nie wiesz, tylko, nie tylko szatanowi. Nie udowodnić, jeżeli jesteś. Ja myślę, przede wszystkim on chciał Jezusa jakby wciągnąć na swój nurt postępowania, myślenia, że chciał tak jakby Jezusa wyciągnąć spod społeczności z Ojcem przez różnego rodzaju takie sytuacje. No, na wszelki sposób chciał tak jakby na siebie zwrócić uwagę, żeby przejąć nad nim inicjatywę. To było jego zadanie. Bo tutaj, teraz jak czytałem, to tak sobie myślę, że najpierw mu proponował, żeby kamienie zamienił w jedzenie, bo był głodny, osłabiony, czy tak jakby chciał mu pomóc, dać mu nowe życie, no, żeby się posilił i tak dalej. A tu z kolei chce go zabić właściwie, można powiedzieć, tak jakby. Każe mu się tam z jakiejś wysokości zrzucić. Czyli na różne sposoby działa, nawet posługując się Słowem Bożym, aby tylko go wyrwać, że tak powiem, ze społeczności z Bogiem. Nie? Żeby w końcu zrobił to, co ja bym chciał. Ale to też tutaj myślę, że to jest właśnie to, co Sławek mówi. To jest istota tak naprawdę każdego pokuszenia. Tak. Ojciec... Nie to, co ojciec, tylko to, co... Ojciec nam mówi, idź tą drogą. I teraz A czemu nie pójść tą drogą? No, też racja niby. Co to w tym złe? Wręcz tak jak tutaj przecież się objawi chwała Boża, nie? Skoczę, a nie łowię mi uchwyt, ludzie zobaczą. A jeszcze może ludzie zobaczą? Jak tam będą przed świątynią, że tego, wow, zobaczcie, nie? Czy to nie jest Syn Boży? Wtedy się objawi w swojej, ale Bóg chciał, żeby on się w inny sposób objawił. Nie jako właśnie ten, który jakiś showman, który teraz robi takie właśnie cuda, cudeńka, które a, jakie cuda, tylko w jego służbie, którą Ojciec mu przeznaczył, że to będziesz robił, tu będziesz. I zobaczmy, jak Pan Jezus często w ogóle unika takich show, nie? On nie mów nikomu. Idź do miasta, tam pokaż się kapłanom, ale nikomu nie mówcie, nie? Dzisiaj, zobaczcie, jak coś się gdzieś wydarzy, trąbią wszędzie. Jest napisane, co, co myśmy zrobili, co myśmy tam tego, nie? Często taki w ogóle ci chwalpięci, tacy cudowni, to wiecie, oni mają tylko się chwalą, ale nie widać tego, żeby te cuda robili, ale oni mówią, jak tam byliśmy, tam uzdrowiliśmy, tam żeśmy coś tak, ale tutaj czemu tu nie uzdrowicie? Czemu po prostu nie gadacie? Tylko uzdrówcie, módlcie się, niech my zobaczymy cóż, nie? To nie. Oni opowiadają, co oni tam zrobili, kogo tam z martwych nie wskrzeszyli, no też takich nie brakuje dzisiaj. Ale Pan Jezus tego nie robi. Zauważcie, że Pan Jezus tak jak tutaj jest kuszony do zrobienia jakiegoś cyrku, można powiedzieć, jakiegoś takiego właśnie przedstawienia religijnego, w którym wow, wszyscy zobaczą, czy no, udowodni cudowność swoją, że to właśnie o nim napisano, tak? No i proszę, o nim napisano i on teraz zrobił, czyli to jest on, nie wiadomo, tutaj mamy werset, ciach, wszystko jasne, nie? To jest Syn Boży. Przecież czy jemu na tym nie zależało, żeby wszyscy poznali, że on jest Synem Bożym? A jednak to nie była ta droga. To właśnie Ojciec miał inny plan. I on musiał słuchać Ojca i absolutnie nie było opcji, żeby zboczyć. A poza tym jest to drugie miejsce słowa. I on wiedział dokładnie, że to jest wystawianiem Boga na próbę. I to jest coś, co myślę też dobrze, żebyśmy my to rozumieli. Co to znaczy, nie? Wystawiać Boga na próbę. W jaki sposób my dzisiaj w naszej wierze, że dany werset do nas należy, możemy wystawiać Boga na próbę. No, czy my nie możemy tego samego zrobić, nie? Możemy. Znajdziemy się w trudnej sytuacji. Możemy coś zrobić, ale mówimy, nie będziemy nic zrobić. Panie, może to załatwić. Bo my jesteśmy człowiek dziecki. Albo czasami, bo też do jakiegoś wersetu się odwołują, nie? Właśnie, co nie, znaczy do samego wersetu i odnoszą się do wersetu i wtedy i proszą i mówią do Boga, bo obiecałeś, nie? W swoim słowie to i to i to, nie? A często to, co Bóg obiecał, to w ogóle z tym, co tamten, kto, o co on prosi, nie ma związku z tym, nie? Ale jakby posługują się na ja przełączyłem wcześniej, ale jeszcze go nie wyłączył, się nie połączył. Jeszcze tamtym był połączony. Teraz muszę go od nowa połączyć. Już to znajduję. O, już tu jest tych internetów. To jest typowy taki przykład właśnie kuszenia Boga, bo jak świątynia była zbudowana, jeśli on był na samym czubku, no to na pewno też mógł z tej świątyni normalnie, że tak powiem, zejść. Także istniała możliwość, że tak powiem, żeby... Że o własnych siłach. O własnych siłach zejść. Tak. I to jest... No. Czy to jest takie typowe kuszenie, prawda? Że można zrobić to, jak to się mówi, w taki, nazwijmy to, normalny sposób, ale tutaj pod publikę, wiesz, że o, ja tam zeskoczę i tutaj wszyscy powiedzą, wow, nic mu się nie stało. Jakby Jezus już wylądował, oczywiście wiadomo, nie posłuchał, ale jakby, powiedzmy, ktoś z nas posłuchał, to potem diabeł by się śmiał, a widzisz, posłuchałeś mnie i tak zrobiłeś to, co ja chciałem. Tak by było. Jezus chciał wyciszyć tę swoją... Już włączam transmisję, sorry. Jezus powiedział, że ludzie mają taką skłonność do wynoszenia. Tak. I to jeszcze inny wątek. Miał inną misję. Nie taką, że w ciągu krótkiego czasu, tylko 3 lata chodzić i głosić o Królestwie Bożym, nie? O Królestwie Boga. Bo mam także inne miasta, które mi zrobiło zatrzymać, w których też muszę głosić o Królestwie Boga. Nie, nie zostało, poprzez dalej. No, diabeł mówił, zamień kamienie w chleb, a ojciec mówił, nie zamieniaj kamieni w chleb. Na świątyni było to samo. Diabeł mówi, skocz i powiedział mu, dlaczego? A ojciec mówił Jezusowi, nie skacz. Nie kuś Pana Boga, nie swego nadaremu. I teraz jest kwestia, kogo po prostu posłucham. Bo Jezus, wiadomo, posłuchał Boga, Ojca. I to jest dla nas takie, no, można powiedzieć jednak wyzwanie, żebyśmy umieli, w Kamczadzie uczyli się, rozróżniać głos, który jest od Ojca, od Boga, od arcypasterza, a który jest diabeł od antychrysta. Diabelski. To jest dla nas takie, ja powiedział, szczególnie w tych czasach takich, jakich przyszło nam żyć, dosyć ja powiedział, istotne. Bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że już nie będziemy wrzucani do lwów na pożarcie, ale zwiedzenia będą wielkie. Tak. To będzie główna walka, to będzie główna broń szatana po prostu, zwieść ludzi. I raczej wierzących ludzi nie będą zwodzić czymś innym niż właśnie Słowem Bożym. No, tak. Odpowiednio wyciętym, przeedytowanym, posklejanym, w niewłaściwym kontekście użytym. I to widzimy to na przestrzeni wieków, takie rzeczy już się działy. Przecież kiedy Hitler doszedł do władzy, to w jaki sposób do wierzących mówił? Jest napisane, macie być posłuszni władzy. Tak. I wielu niemieckich biskupów dokładnie to cytowało i do tego wzywało swoich wiernych, żeby byli posłuszni władzy, bo Biblia im to nakazuje. Więc wzięli jeden wiersz, który rzekomo mówił, że mamy być posłuszni każdej władzy, choćby tak bezbożnej i antychrystycznej, ale wiersz mówi, mamy być posłuszni władzy. Nie? Więc ale nie cytował wierszu, nie zabijaj. Tak, czy innych wierszy, które mówią, że jest wyższa władza, tak? Że są sytuacje, kiedy mamy bardziej się podobać Bogu niż ludziom. Tak. Więc już tego oczywiście nie cytowali, o tym już nie mówili, to już przemilczywali. To tak samo jak dzisiaj widzimy różnych ludzi w tych, znaczy biskupów na pewno, ale też ludzi, że nie czytali albo nie chcieli słuchać, albo im było łatwiej, wygodniej po prostu przyjąć coś takiego, no bo wiadomo, takie rzeczy jest wygodniej, tak? To się nie wiązało z represjami, to się nie wiązało z obozem koncentracyjnym czy z innymi niebezpieczeństwami, więc łatwiej było powiedzieć, no tak, no my tylko jesteśmy posłuszni władzy, no wiadomo, jest ciężko, nie zgadzamy się, no ale co mamy zrobić, biedni szarażcy? Jeżeli mieli nam współpracujący Gott i Tuls. Tak, Bóg z nami. Z tym szli. I Hitler był na zamachów, ale Bóg nawet na mną czuwa. Nie, bo z tych wszystkich nie wyzwolił. Nie? Tak, powiedział, że czyli też jakby jak szatan. Ma swoją korzyść. Chciał się być ludziom, że jednak faktycznie czuwa nad nim Bóg. No taka diabelska przewrotność. To jest właśnie taka pokrętna wiara, pokrętna religijność. I są to takie, dla nas powiedzmy, pewne rzeczy są oczywiste, to my widzimy, nie? Ale inne są bardziej subtelne. Inne już są takie trudniejsze do rozróżnienia. To jest najgorsze, nie? Kiedy mamy do czynienia z już takimi naprawdę wysokiej klasy zwodzicielami, że tak powiem. Ludźmi, którzy bardzo sprytnie, bardzo tak subtelnie przekręcają Słowo Boże. Ja pamiętam swego czasu, słuchałem takiego kazania, jednego takiego z jednych z najpopularniejszych dzisiaj kaznodziejów na, powiedzmy, w zachodnim świecie, Ricka Warrena. I mówił kazanie z fragmentu z 8 rozdziału Ewangelii Jana, gdzie Pan Jezus mówi, że prawda was wyswobodzi. I on tak pokrętnie ten wiersz przedstawił, tak zupełnie zmienił jego sens, tak jakby jego to kazanie, jakby sens, przekaz tego kazania. I ono było, wiecie, wers za wersem cytował. To było to, tylko nie całe, nie czytał całych, nie? To mnie, wiecie, od razu wycinał te wiersze, wycinał tak, jak mu pasowało do tego kazania, nie? I jakby sens był taki, że To ma nas wyzwolić z wszelkich naszych jakichś takich ograniczeń właśnie naszych tych, że będziemy wolni, żeby się zrealizować, żeby swoje, wiecie, plany i tak dalej, że to właśnie o to Panu Jezusowi chodziło, nie? Po prostu, wiecie, masakra. Jak czytamy fragment, to widzimy, co Jezus mówi. Jezus mówi, że jesteście niewolnikami w grzechu, o takiej niewoli mówię, a nie o tym, że jesteśmy ograniczeni, żeby się nie realizować. Ale jak można sprytnie powycinać, i to już jest fachowiec, to już taki naprawdę wysokiej klasy fachowiec, który tak pięknie mówił, i tam było widać wszyscy, amen, amen, aleluja, chwała Panu, nie? Super, nie? Tysiące ludzi, bo tam kościół ogromny, wielotysięczny, no i nie mówiąc już o zasięgu, wiecie, ogólnoświatowym przez internet, telewizję i tak dalej, nie taką satelitarną, więc to są, tu jest zagrożenie. Tu jest, tych jest trudniej wyłapać. Trzeba się strzec. Nie tych, którzy są wyznawcami Królowej Polski. No tak, tych to... Tych to wiadomo od razu, o co chodzi. Tak, natomiast ci właśnie, którzy znają Biblię, którzy bardzo dobrze znają Biblię, tak jak diabeł bardzo dobrze zna Biblię, tych się trzeba strzec. A nie tych, którzy nie wiedzą tam nawet na czym polega zbawienie. Wiesz co, no ja myślę, że to jest jakby pewien proces, który zachodzi w życiu pewnych ludzi. Ostatnio żeśmy o tym z Adasiem rozmawiali. Jak to jest właśnie w przypadku ludzi, których znamy przecież, niektórych od lat i kiedyś pamiętamy, to byli naprawdę dobrzy kaznodzieje, naprawdę wierni Bogu, kochani bracia, a dzisiaj nie wiemy, czy to są dalej nasi bracia, czy nie. Że gdzieś tak odeszli od słowa, gdzieś tak krok po kroczku w pewne rzeczy weszli, w jakieś towarzystwo weszli w jakieś układy kościelne. Diabeł, myślę, w różny sposób człowieka, wiecie, urabia. To nie jest tak, że od razu przyjdzie i gardło podeszcznie. Czasami tak bywa, ale generalnie to tak jak z tą żabą w tej zimnej wodzie, nie? Którą się powolutku podgrzewa, aż się ją ugotuje. Ona nawet nie wie, kiedy się ugotowała. To myślę, że najczęściej to w ten sposób. On tak troszeczkę, tylko tak super. Bo jeszcze może ugrać więcej dla siebie. Tak, może użyć takiego człowieka. No, jak najbardziej. To jest doskonały materiał dla swojego planu. Żeby kogoś, kto zna doskonale Biblię i jest sławny, żeby potem go przekształcić na swoją Ewangelię. No to jest... No tak, żeby się nauczył i zwodził ludzi. No. Ja ściągał od prawdy, która jest najistotniejsza, nie? Trzeba sobie tak jest. Analizować, czas poświęcać na... Społeczność spoży, bardzo ważne. Zawsze też, kiedy słuchamy ludzi, nawet których znamy, którym ufamy, my musimy, tak, cały czas być... sprawdzać. Pismo mówi, żebyśmy nie lekceważyli proroctw, ale żebyśmy badali, upewniali się. Jest napisane, wszystko sprawdzajcie. Tego, co dobre, tego się trzymajcie. Więc my nigdy nie możemy... A, to ten brat, on na pewno dobrze mówi. Ten brat też się może pomylić. Nawet jeśli nie ma złych intencji, ale może się pomylić, to tylko człowiek. Więc my nigdy na żadnego człowieka nie możemy patrzeć i uważać, że jak ten brat to powiedział, no to już nie ma dyskusji. Nie ma czegoś takiego. Biblia jest zawsze dla nas punktem odniesienia. Jeśli coś się nie zgadza, choćby to był najświętszy brat, który zawsze mówił dobrze, jeżeli czytamy inaczej, to winniśmy się trzymać tego, co czytamy, a nie tego, co ten brat powiedział. Nie osądzając tego brata, ale dyskutując z tym, co ten brat powiedział. I tutaj myślę, że taką wolność zawsze musimy mieć w Kościele. Nie może być tak, że... Tak, że jakikolwiek człowiek, czy grono nawet ludzi sobie uzurpuje władzę kształtowania doktryny. Znowu, Kościół Rzymski, Organizacja Świadków, to są takie koronne przykłady. Grono ludzi, którzy decydują, jak mają wszyscy wierzyć. I tylko oni wiedzą, oni rozumieją, a reszta nie wie. Reszta nie ma dostępu. No to jest totalnym zaprzeczeniem. Wiesz co, w Kościele Wolnoświątkowym, dzięki Bogu, jeszcze tak daleko nie zawsze. Może w niektórych zborach tak jest, ale generalnie jeszcze w tych, jeszcze są tam jakieś pozostałości swobody dostępu do Boga. Nawet duże, bym powiedział. Póki co. Chociaż wiadomo, różnie to wygląda. Natomiast nie, takie miejsca jak Kościół Rzymski, jak Organizacja Świadków, no to dla mnie to jest typowy przykład takiego tak władzy nad ludźmi, która zabrania wręcz, która twierdzi, że jeśli człowiek sam będzie czytał Biblię, to będzie w ciemności. No tak, tak niestety nauczali jedni i drudzy, że przecież jak zaczęli tłumaczyć Pismo Święte, nie? W XV, XVI wieku, no toż to było przestępstwo, toż to byli zwodziciele, dlatego że Biblię tłumaczyli, żeby zwykły człowiek mógł czytać. To było, że od tego czytania Biblii ludzie powariują, ludzie odejdą od wiary i tak dalej. No wiadomo, od tej wiary katolickiej pewnie, że odejdą, no bo jak przeczytają coś napisane, no to odejdą, nie? Ale to było, i ja ostatnio słuchałem właśnie takiej biografii tego jednego z tych wczesnych tłumaczy angielskich, no to jak, to co się działo, jaka wściekłość, jakie argumenty były wysuwane. No naprawdę ciemność, straszna ciemność, nie? I wielkie bohaterstwo tych braci, którzy w obliczu takiej nienawiści, takich niebezpieczeństw uciekali i tłumaczyli Biblię, żeby ludzie mogli czytać. I dzisiaj mówię, to już, dzisiaj już z tym raczej nikt nie będzie walczył w tak zwanym kościele. No, natomiast dzisiaj się, myślę, walczy ze znajomością Pisma i wykorzystuje się nieznajomość Pisma. I jest wielu zwodzicieli, którzy bazują na niestety ignorancji wierzących ludzi. Nie? Bo jakby mieli do czynienia z takimi ludźmi, którzy badają Pisma, jak Berejczycy, to by im to nie uszło na sucho. To by zaraz ich skonfrontowali. To by zaraz podnieśli larm, że coś jest nie tak. A przez to, że wielu ludzi albo właśnie w jakimś poczuciu dziwnej lojalności, bo to pomazaniec pański, to już nie wolno słowa powiedzieć, nie dotykaj pomazańca pańskiego, wiecie, znacie te argumenty, nie? Że nie można nic powiedzieć, bo to pomazaniec pański. A to Pan Jezus mówi, wielu przyjdzie pomazańców, nie? Powiedzą o sobie, ja jestem pomazańcem. Nie wierzcie im. Więc tutaj nie, Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo Boże. Musimy naprawdę znać to Słowo i nie bać się konfrontować wszystkiego ze Słowem Bożym. Może my źle myślimy, no to skonfrontujmy to, to porozmawiajmy, wyjaśnijmy, upewnijmy się, że to rzeczywiście się zasadza na prawdzie tego Słowa, a nie jest jakąś sprytną formą zwiedzenia. To rzeczywiście szatan, widzimy, również się tym posługuje i tutaj Pan Jezus nam pokazuje, że możemy dać temu odpór, znając całe Słowo Boże i odnosząc się do całego Słowa Bożego. Jest pół do dziewiątej, więc pomodlimy się i na Discordzie bracia mogą sobie dalej rozmawiać, a my pomodlimy się i będziemy powoli kończyć. Powstańmy jeszcze do modlitwy. Zachęcam Was, bracia, siostry, też do modlitwy. Dziękuję Ci, Boże, za czas, który nam dałaś, za to, że mogliśmy tutaj wspólnie przebywając i wspólnie słuchając, poznawać te prawdy, które Ty chcesz nam przekazywać i przekazujesz, Boże. Prosimy Cię, abyśmy je wykorzystali jak najlepiej, Boże, abyś dał nam też jaźnie naszego Twojego Słowa, Boże, żebyśmy wiedzieli, jak mamy budować. Potrzebujemy tego, abyś Ty rozjaśniał nasze umysły, abyśmy w tych czasach, jakich przyszło nam żyć, abyśmy nie odstąpili od Twojej prawdy, Boże, która jest zapisana w Słowie, ale żebyśmy trwali w tym, Boże, abyśmy wiedzieli, jaka jest Twoja wola, jaka jest Twoja wola względem nas, Boże. Tak bardzo tego potrzebujemy. Dlatego dziękuję Ci, Boże, za tą możliwość, jaką nam dałeś dzisiaj. Prosimy Cię również o jutro, abyś również nam tego dawał, Boże. Ale Panie, prosimy. Abyśmy byli zachowani, Boże, od tego wszelkiego rodzaju złych rzeczy, złego myślenia, fałszywego myślenia. Dziękuję Ci raz jeszcze, Boże, za ten czas. Dzięki Ci. Dziękuję. Amen. Amen. Panie, jakże cenne jest Twoje Słowo i jakże wdzięczni jesteśmy, że mamy je przetłumaczone na nasz rodzimy język i to mamy wiele tłumaczeń. Mamy naprawdę dzisiaj możliwości, by zgłębiać prawdę Twojego Słowa. prosimy o głód w naszych sercach. Boże, byśmy mieli ciągle głód Twojego Słowa, ciągłe pragnienie, by Ciebie lepiej znać, wsłuchiwać się w Twój głos każdego dnia. Nie myśleć, że już poznaliśmy, jak należało poznać. Nie myśleć o sobie za wysoko, ale rozumieć, że jesteśmy bardzo słabi. Nasza pamięć zawodna, zapominamy różne rzeczy, które kiedyś już nam powiedziałeś i które zrozumieliśmy. Potrzebujemy wciąż sobie przypominać, potrzebujemy wciąż się zachęcać, potrzebujemy codziennie tego chleba, bo słabniemy, bo te różne inne głosy próbują nas urobić, próbują nas zepchnąć z Twojej drogi, próbują nas oszukać, że jest jakiś coś dobrego, coś smacznego, coś cennego poza Tobą. A wiemy, Panie, że cały świat tkwi w złym, że Ty jedynie jesteś życiem, Ty jedynie jesteś prawdą, Ty jedynie jesteś światłością. I Ciebie potrzebujemy na każdy dzień. Jak bardzo Cię potrzebujemy, Panie, gdy wstajemy, gdy się kładziemy, gdy wychodzimy i wchodzimy w pracy, w relacjach z ludźmi, w czasie wolnym. Panie, chcemy Ciebie, pragniemy Ciebie i modlimy się, byś podsycał w nas to pragnienie, podtrzymywał w nas to życie. I też gdy czytamy Twe Słowo, gdy słuchamy, gdy rozmyślamy, daj nam, Panie, łaskę rozumieć. Prosimy, by Twój Duch mówił do nas. Boże, byśmy właściwie rozumieli, byśmy umieli właściwie poskładać te różne fragmenty Pisma, aby mieć mądrość, jak postępować, jak żyć, jak reagować, jak się zachowywać. Prosimy, Panie, prosimy, mów do nas i prowadź nas przez Twego Ducha, abyśmy nie żyli według ciała, ale prowadzeni Twym Duchem, wielbili Ciebie, podobali się Tobie, świadczyli o Tobie. Pomóż nam, Boże. Wiesz, żeśmy słabi, wiesz, żeśmy nędzni. Sami z siebie nic nie możemy uczynić. Ale w Tobie wszystko jest możliwe. Panie, w Twojej mocy, w Twojej łasce, prowadzeni przez Twego Ducha, możemy, Panie, dokonać tego, do czego nas powołujesz, do czego nas przysposabiasz. I daj nam, Boże, daj nam trwać w Tobie. Daj nam karmić się Tobą. Pomóż nam. Oczyszczaj nasze serca z wszystkich innych jakichś miłości, z wszystkich innych bożków. Nie chcemy tego w naszym życiu. Nie chcemy szukać własnej chwały, nie chcemy się pysznić, nie chcemy się wynosić. Panie, tak się prosimy Ciebie, ratuj nas z wszelkiej pychy, z wszelkiej wyniosłości, z tego wszystkiego, co byśmy sobie przypisywali, kiedy wszystko mamy z Twojej łaski, kiedy Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra w naszym życiu. Prosimy, zachowaj nas od tego. Zachowaj nas od tych subtelnych kłamstw, od tego subtelnego wykręcania Twojej prawdy. Daj nam mądrość, daj nam łaskę, Panie, by odróżnić ziarno od plewy. Prosimy o Twą mądrość, prosimy o Twą pomoc, o Twoją ochronę, abyśmy żyli w Twojej prawdzie i w Twojej prawdzie byli zachowani i uświęceni i wielbiący Ciebie. Prosimy też o naszych braci, siostry, szczególnie tych, Panie, którzy są pozbawieni Twojego Słowa, w więzieniach, w obozach pracy, w miejscach, gdzie tak trudno jest o Twoje Słowo, gdzie nie mają czasu, gdzie są zajęci od rana do późnej nocy ciężką pracą. Prosimy, Boże, prosimy, byś mówił do ich serc. Prosimy, byś przez Ducha Twego przypominał im Twe Słowo. Byś też dał im brata, siostrę, którzy będą się wzajemnie zachęcać, pocieszać, pokrzepiać. Prosimy, Boże nasz, prosimy, strzeż Twój Kościół, strzeż Twoje dzieci. Zachowaj w tym czasie od zwiedzenia, od ulegnięcia jakimkolwiek formą oszustwa. Pomóż nam, Panie, pomóż Twojemu Kościołowi. Prosimy wzrastać w Tobie, w poznaniu Ciebie i w śmiałym, odważnym, pełnym mocy głoszeniu Twojego Słowa. Prosimy o to. Amen. Ale raczej nie zrobimy takiego ząbka, żeby teraz cały się spotkał w sytuacji... Obliczyć całą powierzchnię centrum handlowe na Nice. No to tak, to powinniśmy tak zrobić. Było, mimo wszystko bezpieczne, tak? W takim gronie się spotkać. A. No, ale to jest po przemyśleniu, tak. Trzeba się temu przyjrzeć. Jest, wiecie, jak no pewnie, no tak. Ja już dawno brata nie widziałem, faktycznie może to już by było dosyć niebezpieczne, że się tam spotkać. Ja tam zaraz przyjadę do tych, co się zobaczy. Spuszczę kury wszystkim. I koguta. Lepiej psy, ja się kur nie boję. No, zobaczymy, co są moje kury. A widziałem, jedna nie mała, nie mogę. No, widzisz. I to była jedna, nie 20. No, no. Masz tylko dwie ręce i dwie nogi. Te cztery kury się tu zają, ale jeszcze mówię. Poczekaj, źle powiedziałeś, bracie. Masz aż dwie ręce i aż dwie nogi. Nawet nie wiesz, co potrafi. Karate. Karate.